1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bachmut volledig in handen hebben. Eerder afgelopen dag zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner ook al dat ze de controle hebben over Bachmut, maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bachmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad nu daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Griekenland heeft honderden archeologische kunstvoorwerpen teruggehaald die jarenlang in het bezit waren van een omstreden Britse antiquair. Hij verzamelde met zijn bedrijf historische kunstobjecten via illegale handelaren. Griekenland voerde een lange juridische strijd om de voorwerpen uit het land weer terug te krijgen. Nu is bekend dat er ruim 350 voorwerpen teruggaan naar Griekenland, waaronder een beeld van Alexander de Grote uit de 2e eeuw voor Christus en ook vazen, juwelen en beeldhouwwerken. Paus Franciscus heeft het hoofd van de Italiaanse bisschoppen gevraagd om een vredesmissie voor de oorlog in Oekraïne op te zetten. Met die missie wil het Vaticaan de spanningen tussen Rusland en Oekraïne wegnemen en daarna werken aan vrede. De kardinaal die de vredesmissie gaat leiden wil zowel praten met president Zelensky als met Poetin. Paus Franciscus noemde de oorlog eerder al een misdaad tegen God en de menselijkheid en roept geregeld op tot vrede voor Oekraïne. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf vervolgd. Ze zei dat ze bedreigende berichten kreeg van een man die vervolgens een gevangenisstraf kreeg. Later bleek dat de vrouw de berichten zelf schreef. De man is inmiddels vrij en noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Het weer nog, vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is 10 tot 13 graden. Komende dag start zonnig, in de middag meer bewolking en in de avond in het oosten en noorden kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 21 mei. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland en met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. En je hoort het misschien, ik klink een beetje verkouden. Dat klopt, mijn stem staat op het punt om mij te verlaten. Dat is helaas zo vanwege verkoudheidje en een combinatie met een karaokeavond. Maar alsnog ga ik proberen jullie mee te nemen op deze hele mooie avond. Want we gaan namelijk een paar hele mooie onderwerpen weer induiken. Namelijk, we gaan het hebben over literaire grootheden. Want we hebben natuurlijk Annie M.G. Schmid, die het verschil heeft gemaakt in onze literatuur. Maar wie waren er in andere landen de pioniers van de literatuur? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met correspondenten uit Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. En laat me alsjeblieft weten waar jij nog aan het luisteren bent. En dat doe je het snelste via de NPO Radio 1-app. Zo luistert Dana vanuit Heilo, Lianne vanuit Sardinië en Sophia luistert mee vanuit de Dominicaanse Republiek. Hartstikke fijn dat jullie erbij zijn en al een appje hebben gestuurd. De app download je dus gratis op je telefoon en je kan zoals altijd ook een voice appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. De wereld van BNNVARA. Ja, en we vliegen als eerste door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede morgen. Goedenacht bedoel ik. Goedenacht, Rosa. Ja, er is allemaal ophef rond om de Olympische Spelen van volgend jaar, want wat is daar allemaal aan de hand? Ja, dat klopt, want nu is de tweede fase ingegaan om tickets te kopen. Dus in februari konden we tickets kopen voor packs, waarbij je 3 verschillende sporten moest kiezen. En dan moest je bepaalde sessies een aantal tickets kopen. Dus het kwam heel duur uit voor iedereen en je kon ook niet alle sporten kiezen die je wilde kiezen. Dus iedereen was echt aan het wachten op die individuele tickets nu. En nu die in de verkoop zijn gegaan, je moest eigenlijk inschrijven bij de club van Parijs 2024. En dan kon je eerder tickets bemachtigen. En daar is nu heel veel ophef over, omdat die tickets ontzettend duur zijn. Ik zou heel graag bijvoorbeeld willen gaan kijken naar atletiek of zwemmen. Die tickets waren beschikbaar vanaf 690 tot 980 euro. Wat? En als je naar de openingsceremonie wilde, toen ik kon kijken was het 1600 euro. Is nu ondertussen 2700 euro om alleen maar de openingsceremonie bij te wonen. Wat? Maar hoe kan dat zo duur zijn? Ja, dus dat weten wij ook niet. En er zijn ook zelfs atleten die er echt heel erg kwaad om zijn. Want ja, je hebt bijvoorbeeld een hele grote atleet in de atletiek van Frankrijk. Die mogen altijd maar 2 personen uitnodigen. Dus alle andere familieleden die moeten een ticket kopen. Ja. En die zegt ja, mijn familie die kan nu niet meer komen. Dus eigenlijk dat er een hele grote vraag is. Ze wilden de spelen eigenlijk ook toegankelijk maken voor alle mensen. Maar er zijn gewoon veel te veel mensen ingeschreven tegenover het aantal tickets. Dus die prijzen zijn enorm gestegen. En blijkbaar zijn die tickets nog niet zo duur als de andere Olympische Spelen. De voorgaande edities zouden zelfs nog duurder zijn. Maar daar zijn wij nu niet echt blij mee. Nee, daar kan ik me iets voor voorstellen. Ga je er nog wel, denk je, of niet? Ja, dat is dus een goede vraag, want ik heb dus geen tickets gekocht. Want ja, er zijn sommige sporten waar ik wel tickets voor kan krijgen, bijvoorbeeld voor voetbal. Maar voetbal vindt niet plaats in Parijs. Dus dat kan in Nice zijn, kan in Nantes zijn. Oh. Dus je moet ook nog daar naartoe gaan, hotel boeken. Ik ben wel ingeschreven als vrijwilliger. Ja. Maar er zijn er ook heel veel. Dus dat is ook weer een soort loting die er gaat gebeuren. Dus ja, we zien wel of ik mee mag komen kijken of niet. Nou. Dus ik blijf hopen. Maar ja, voor de tickets helaas gaat het niet lukken. Helaas. Nou, ik ga voor je duimen, Mirjam. Hopelijk gaat het nog wel lukken. Dankjewel, Mirjam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo meteen. Tot zo. Dan vlieg ik door naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede avond. Ja, goedemiddag nog bij ons. Goedemiddag, dat is ook zo. Excuus. We gaan eerst hebben over wat serieus nieuws. Want Alberta staat in de fik. Vrij letterlijk. Want wat is daar aan de hand? Ja, er zijn massale bosbranden in Alberta. En het begint zich overigens ook te verspreiden naar de naburige provincies. Saskatchewan en bij ons British Columbia. Maar op zich, bosbranden zijn in Canada gewoon. We hebben bosbrandenseizoen en dat is een in wezen natuurlijk fenomeen. Maar het is ieder jaar begint dat bosbrandenseizoen vroeger en vroeger. Dus het is nu extreem vroeg in Alberta. En het is heel massaal. Om een indruk te geven, 830.000 hectare heeft vlam gevat. En in Nederlands perspectief, dat is een derde van Nederland. Ongeveer 100 branden en ongeveer een kwart ervan zijn nog steeds niet onder controle. En was ook heel indrukwekkend om te zien de effecten op de luchtkwaliteit. Vrijwel heel Canada heeft last van smoke. Slechte lucht. Als je de kaart ziet, tot in Mexico zijn de roetdeeltjes in de lucht. Gisteren zag ik foto's van hoe het in de binnenstad van Calgary eruit ziet. Nou, je kon geen hand voor ogen zien. En ik weet dat nog steeds in Edmonton de lucht verschrikkelijk slecht is. Ik weet dat er tenminste één trouwe luisteraar in Edmonton zit. Dus als die op de app zit, dan kan die daarover ook melden. Maar het is dus heel slecht. Het breidt zich uit. Verschillende plaatsen die zijn geëvacueerd. Hè. Je hebt een evacuatieorder, dus je moet vertrekken. Ook andere plekken waar ze onder alert staan. Dat betekent dat iedereen zich moet klaarmaken om te vertrekken. Ja, dus het is heel ernstig. En uiteraard, dit heeft allemaal te maken met klimaatsverandering. Dus het is steeds meer toegenomen in de afgelopen jaren. Ja. Ja, en we hebben nu bijvoorbeeld een lang weekend en veel mensen gaan erop uit, maar in Alberta zijn veel provinciale parken nu gesloten en buitenevenementen die zijn afgelast. Zonde. Wel heftig. Ben je zelf ooit bang dat het bij jou komt in Vancouver? Ja, ik woon in een bos. Ja, dat lijkt me best wel eng. Dus, Ja, dus, maar goed, we nemen onze voorzorgen. En tegelijkertijd, we hebben altijd een rugzakje klaarstaan met documenten. Maar we hebben nog nooit last gehad hier op het eiland. Dus dat is mooi. Ja. Gelukkig. En dan moet ik even een brugje maken naar een ander onderwerp waar we het heel kort even over gaan hebben. Waar ook een gek luchtje aan zit. Namelijk over de geurkaars van Drake. Ja, waar ruikt hij naar? Ja, het was deze week in het nieuws het verhaal van de geurkaars van Drake. Ik wist helemaal niet dat hij een geurkaars had, maar die heeft er een. Nou, hij ruikt naar. Het is een muskusachtige geur. Dus een, ja, zeg maar een donkere mannengeur. Donker in de zin van allerlei zware tinten. Het is klaarblijkelijk een fenomeen dat beroemdheden meer geurkaarsen hebben. Ja, ik ken dit is de lucht die. Ja, dit is de lucht die het luchtje, de eau de toilette of de aftershave, die Drake zelf ook draagt. En dat is een voor hem zelf ontworpen luchtje. Nou, dat zit dus nu ook in een kaars. En ik heb op eBay gekeken, want in de winkels is het nu uitverkocht. Wow. Het goedkoopste kan je het hebben voor ongeveer €180 voor één kaarsje. €180? Jeetje, ja, voor één, alleen maar. Het feit dat. Ja. En het is een groot commercieel succes. Hè? En ze houden het bewust schaars om het duur te maken. Maar ja, er zijn dus mensen die dagelijks klaarblijkelijk een kaarsje voor Drake opsteken. Zou jij het zelf doen, Bas? Absoluut niet. Nee hoor. Nee, dat hoop ik. Dankjewel, Bas Brusef, met de geurkaas van Drake. Dankjewel, ik spreek je zo meteen. Prima. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede avond. Of goedemiddag voor jou ook. En welkom terug, ja, want jij bent 3 weken op vakantie geweest. Ja, precies. Ik heb 3 weken even gerelaxed. Tenminste, gerelaxed. Ik ben in 10 staten geweest. En uiteindelijk 4 steden bezocht voor een aantal dagen. En ik geloof iets van. Wat is het, 15 musea's en iets van 6 tours of zo gedaan in al die steden. En ja, het was echt, ik heb een hele hoop geleerd over de Amerikaanse geschiedenis. En ja, dat was eigenlijk wel een goed plan. En op mijn verjaardag was ik in het Witte Huis. Nou, wat goed. Dus je bent nu eigenlijk nog meer een Amerikaan geworden dan dat je eigenlijk al was. Je weet alles van de geschiedenis. Ja. Gelukkig weet je ook alles van het nieuws daar uit de Verenigde Staten. Want er is genoeg nieuws. Wederom nu rondom Disney. Die is namelijk in strijd met governor DeSantis in Florida. Wat is daar allemaal aan de hand? Ja, nou ja, Ron DeSantis, of zoals Trump het noemt, Ron de Sanctimonious. Ron de Schijnheilige. Die is gouverneur van Florida. En Ron wil graag Trump 2.0 zijn. Zeg maar Trump zonder de baggage, Trump zonder de rechtszaken. Ja. En ja, dat probeert hij dus te bereiken door als gouverneur in Florida redelijk extreme wetten te ondertekenen. Ze hebben daar een don't say gay wet. Het heet waarschijnlijk anders, maar wat het betekent is dat je tot een bepaalde leeftijd, tot een bepaalde klas, zeg maar, in een openbare school niet mag praten over gender, bijvoorbeeld. Of dat iemand homo zou kunnen zijn. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dan mag je, eerst was het tot 5 jaar of zo, maar ik geloof dat ze dat opgetrokken hebben tot naar 12. Dus elk kind tot 12 mag niet geleerd worden dat er homoseksuelen zijn. Ja, bijvoorbeeld. Heel conservatief. En Disney, daar begon het eigenlijk mee. En Disney die zei toen van, ja, wij doen wel Pride Week en wij doen wel dit en wij, ja, weet je wel. Dus Ron was daar heel boos over, want die zei van, ja, jullie zijn een kinderpark en we willen niet dat kinderen blootgesteld worden aan dat soort, dat soort dingen. Nou heeft Disney een bepaalde, bepaalde organisatie geregeld, tenminste een bepaalde zeggenschap over de plek waar ze hun pretparken hebben. En Ron gaat dat dus wegnemen. Ze hebben dat echt al sinds de jaren 50 of zo, Walt Disney ooit is afgesproken met de staat van Florida, dat hij voor altijd mag bepalen een beetje wat daar gebeurt. Binnen bepaalde wetten natuurlijk, maar hij heeft redelijk wat vrijheid over de aanleg van wegen en dat soort dingen. Ron wil dat dus allemaal weg gaan nemen. En nu heeft Disney dus besloten, afgelopen week, dit is echt al een aantal maanden aan de gang. En Disney heeft nu besloten een heel groot plan om 1 miljard te investeren in Florida. Met een heel hoofdkantoor er naartoe te halen. En met allemaal mensen die daar moeten werken. En dat is nu van de baan. Disney zegt, ja, de verandering in de economie heeft ons ervoor gezorgd om dit plan toch maar te schrappen. En ja, dat is natuurlijk gewoon omdat de staat Florida gewoon heel erg zijn best doet om Disney zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. Om ja, inclusief te zijn, zeg maar. Ja, precies. Hoe wordt daarop gereageerd door het volk? Ja, nou ja, goed. Kijk, binnen Disney, en mensen die natuurlijk graag naar Disney gaan, die zijn er natuurlijk wel boos over. Ja. Maar Florida is toch, ja, was altijd een beetje een swing state, maar is nu toch wel een redelijk conservatieve staat geworden. Mm-hmm. En ja, een hoop mensen die dat dus ook wel toejuichen. En er zijn echt protesten bij Disney voor de deur. Ja. Dat is allemaal echt anti-Disney protesten zijn er voor de deur. En het is echt belachelijk. Maar. Wow. Ja, Disney houdt voet bij stuk. En je moet geen ruzie gaan zoeken met een van de grootste werkgevers in je staat. Want dan uiteindelijk gaat je dat wel stemmen kosten natuurlijk. Zeker. Nou, we gaan kijken of dat inderdaad ook echt zo zal zijn. Dankjewel, Raymond Kranenburg. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En vorige week kreeg ik zo'n appje, namelijk van Harry. En die stuurde het volgende bericht. Sinds vorige week zaterdag woon ik weer in Nederland. Maar mijn vrouw, Anne-Katrien, woont nog in Oostenrijk. En als trouwe luisteraars brengt de wereld van Mien en Farah ons op zondagnacht even wat dichter bij elkaar. Anne-Katrien vanuit Wenen en ik vanuit Lexmond. Mag ik alsjeblieft het liedje Ik blijf jouw leven lang met mij van Alktuin en Munnik? Nou Harry, bij deze. En hopelijk brengt het jullie nog een stukje dichter bij elkaar. Dat de kus verlangt en verandert nooit zoveel aan een cliché. Jongen die klassiekers kent, de juiste zin, het juiste moment. Maar waar verras je iemand nu nog mee? Ze wil horen wat je voelt, zing van jou en mij. Als je die bedoelt. Prima. Lief, ik blijf jouw leven lang bij mij. Lief, ik blijf jouw leven lang bij mij. En nu maar hopen dat ze niet horen wat ik zei. Lief, ik blijf. Lief, ik blijf. Lief, ik blijf jouw leven lang bij mij. Weegt. Geen vaste zin die hem hier helpen kan. Het meisje dat de ogen sluit, de haren zwaait, de lippen tuit. En stiekem zingt van, komt er nog wat van? Ze wil horen wat je voelt. Ik blijf jouw leven lang bij mij. Van altijd en ben ik speciaal voor Henri en Anne-Katrien. De wereld van PNNVARA. Gisteren was het de sterfdag van Annie M. G. Smit. Zij is nog steeds een van de grootste schrijvers aller tijden in Nederland. Kinderen groeien al jaren op met haar verhalen. Denk bijvoorbeeld aan Jippie Janneke, Pluk van de Pettenvlek. Maar ook volwassenen lopen nog altijd met haar weg. Wederom, ik ook zelf. Al met al een icoon dus, maar wat dreef haar toch om haar te gaan schrijven? De vraag van wat is goed en wat is niet goed en wat is kwaad, dat houdt me mijn hele leven bijzonder bezig. Dat wel. Maar ik heb nooit een antwoord en ik heb nooit een boodschap. Ik weet het zelf niet. En alles wat ik erover schrijf en ieder liedje wat ik erover maak, dat is de vraag van wat vinden jullie nou, wat vind je daar nou van? Kijk nou toch eens hoe gek het allemaal is, hoe krankzinnig en hoe slecht die mensen zijn. En wat doen we toch allemaal rottig? Kijk nou, wat vinden jullie daar nou van? Dat is eigenlijk mijn vraag, maar niet een boodschap. Het is nooit, ik stel nooit iets. Ik zeg niet, zo is het. Of zo zou het moeten zijn. Nee, ik ben verbijsterd door alles wat ik zie en meemaak. Ik denk, verdomme nog aan toe zeg. Hoe moet dat nou zeg? Wat zeggen jullie daar nou van? Ja, dus ze schrijft om het gesprek aan te gaan met mensen, verschillende meningen aanhoren en haar humor. Dat maakt Annie M. G. Smit een van onze grote literaire grootheden. Maar hoe zit dat in het buitenland? Wie zijn er daar iconisch en waarom? Daarover ga ik in gesprek met onze correspondenten vanuit Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, hoe belangrijk is literatuur voor de Fransen? Literatuur is echt heel erg belangrijk voor Fransen. Ze zijn natuurlijk heel trots op hun cultuur. En ze hebben gewoon ook een hele rijke literatuur. Dus dat is echt iets wat heel belangrijk voor hen is. Ja. Dus het is eigenlijk ook gewoon iets wat in de cultuur zit. Dus je ziet heel veel mensen ook in de metro bijvoorbeeld of in een parkje lekker een boek lezen, maar het zijn dan niet zo'n kleine doktersromannetjes, maar het zijn echt literaire werken. Je hebt ook heel veel dat je oude boeken kan kopen, die kun je eigenlijk overal kopen. En het zijn altijd ook hele mooie edities van oude Verdi's. En ze zijn gewoon ook heel veel goedkoper dan in Nederland. Je kan hier voor €5 zou je al een heel groot literair werk kunnen kopen, wat dat in Nederland waarschijnlijk €30 zou kosten. Voor het Frans is het heel belangrijk en is ook heel toegankelijk. En ze groeien er ook gewoon mee op. Dus op de school, op de middelbare school, worden ze eigenlijk overspoeld met hun literatuur. Ik moet zelf zeggen dat toen ik op de middelbare school zat, het was dan wel in België, maar we niet echt heel veel Nederlandse literatuur bekeken. We hebben wel Multatuli bijvoorbeeld gelezen, maar verder zijn we niet echt heel veel grootheden tegengekomen. Maar dat is in Frankrijk echt totaal anders. Ze hebben allemaal een trauma van de Franse literatuur. Want die boeken zijn, dat zijn meestal niet zo'n hele recente boeken. Dus ze zijn meestal heel dik met hele lange beschrijvingen. Ze hebben er een trauma aan overgehouden. Maar op zich kunnen ze het toch wel op latere leeftijd waarderen. Precies, dus uiteindelijk het hoort echt bij de cultuur. Als ik dit zo hoor, heel veel trots ook voor de eigen literatuur. Dat is heel mooi om te horen. Maar dan, wat je ook zegt, we gaan die hele oude schrijvers, daar gaan we nu ook even over inzoomen. Een paar van die enorme literaire grootheden. Welke drie zou je het noemen aan Frankrijk die zo groot zijn? Ja, ik zou dan op chronologische volgorde zeggen Voltaire, Victor Hugo en Albert Camus. Mm-hmm. Dus we gaan helemaal terug in de tijd gaan. Dus dat is echt in de tijd van de Zonnekoning, Lodewijk de XIV. Ja. Dat was de tijd waarin Voltaire heeft geleefd. Hij is ook nog heel oud geworden, hij is 84 geworden. Wauw. Dus iets wat voor die leeftijd. Ja, voor die tijd. Ja, en daarbij had hij heel veel kritiek op de maatschappij. Dus het is ook wel bijzonder dat hij dan nog zo lang heeft geleefd, want hij heeft natuurlijk veel vijanden gehad. Mm-hmm. Maar wat hij eigenlijk wilde, hij wilde een meer kritische visie op de cultuur, op de maatschappij. Dus hij had ook veel kritiek op de monarchie. Maar ook op bijvoorbeeld de filosofie. Dus hij heeft één heel groot werk geschreven, Candide ou l'optimisme. Dat vind ik zelf ook een heel leuk boek. Dus helemaal niet moeilijk geschreven. Het is meer humor en filosofie. En dus het gaat zich er eigenlijk om dat er Candide, die is best wel goed opgevoed. En die gaat met zijn professor op de wereldreis. En die professor, dat is eigenlijk een... hij representeert Leibniz. Dus dat was een Duitse filosoof. Die eigenlijk zei van... we leven in de beste wereld die er maar is. Kan niet beter dan dit. Ja. En dus ze gaan op de wereldreis en dan zien ze van... ja, eigenlijk is het zo goed niet. Want ze zien de slavernij bijvoorbeeld in Suriname. Ze zien heel veel slechte dingen die de mens heeft veroorzaakt. En die filosoof, die professor, die blijft volhouden van... ja, nee, maar dat is gewoon zo. Maar dit is de beste van alle werelden. Het was eigenlijk een hele grote kritiek op alles wat er gebeurde. Dat er ook iets moest veranderen. En bijvoorbeeld Goethe in Duitsland, die heeft ook zijn werken gelezen. En die zei van, ja, hij had zelfs het vermoeden dat eigenlijk Voltaire ervoor gezorgd heeft dat de Franse revolutie is begonnen eigenlijk. Want de mensen zijn beginnen nadenken van, kan ze eigenlijk niet. Wauw, wat een belangrijke man is dit al geweest. Was dat hij dan echt de voorloper van het nieuwe denken? Zou je hem dan zo omschrijven? Ja, eigenlijk wel. En dus op dat moment zelf zagen ze het niet echt helemaal zo in. Want er was vooral heel veel kritiek op wat er allemaal gebeurde. Na verloop van tijd hebben ze toch wel ingezien van... het is een hele belangrijke man geweest. Hij heeft ons denken veranderd. Hij ligt nu ook begraven in het Pantheon. Mm-hmm. En dat staat ook echt op het Pantheon van... dit is voor alle grote mensen die iets hebben betekend voor Frankrijk. Wow. Dus het is echt een heel grote, heel belangrijke plaats. Want die ligt begraven. Dus hij ligt daar met Pierre en Marie Curie, Louis Braille. Echt hele grote mensen. En daar ligt hij ook bij en heeft een hele mooie tombe. Dus zijn waarde wordt nu echt aan hem toegekend. Precies. Wat hij heeft betekend. Wauw, wil je nog één keer de titel noemen van het boek waar jij ook zo van hebt genoten over de wetenschapper? Candide ou l'optimisme. Kijk, Candide of het optimisme. Ja, dat is eentje die we moeten onthouden van Voltaire. Dan wil ik graag door, een stukje verderop, uit de geschiedenis. Rigaud, wie was hij? Rigaud? Ja. Victor Hugo, denk ik. Oh, sorry. Ja, ik heb het misschien niet te snel uitgesproken, maar Victor Hugo is ook een heel belangrijk persoon in de Franse cultuur. Is zo belangrijk eigenlijk dat hij in de top 3 staat van de mensen waar de meeste straatnamen naar zijn vernoemd. Wow. Naar Charles de Gaulle en Louis Pasteur. Dus je kunt al zien dat hij heel erg belangrijk is. En hij heeft veel dingen eigenlijk zijn er gebeurd tijdens zijn leven. Het was in de 19e eeuw, dus dat is sowieso al een tumultenperiode. Eigenlijk al heel veel dingen zijn gebeurd. Ze zagen al heel vroeg dat hij een hele goede schrijver was. Toen hij 15 was, heeft hij al heel veel prijzen gewonnen. Ze heeft er eigenlijk voor gezorgd dat hij steeds belangrijker werd. Dat hij meer zichtbaarheid kreeg in de maatschappij. En daar heeft hij er heel erg gebruik van gemaakt. Een werk dat we allemaal kennen, Notre Dame de Paris. Met Esmeralda en Quasimodo. Dus eigenlijk heeft dat een dubbel doel. Aan de ene kant wil hij graag de Notre-Dame behouden, omdat op dat moment heel veel gebouwen werden afgebroken. En hij zei van dat is zo'n mooi monument. Die mogen we niet afbreken, die moet daar blijven staan. Maar aan de andere kant, als we ook nadenken over het verhaal, dat Quasimodo werd gestraft, dat Esmeralda werd gestraft. Het was eigenlijk ook een aanklacht op de maatschappij en op de doodstraf, want die was nog steeds van kracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk om te laten zien van dat zijn eigenlijk middeleeuwse praktijken, want het speelt zich af in de middeleeuwen. We moeten hier iets aan veranderen. Dus het heeft mensen ook aan het denken gezet. En dat is iets wat hij ook graag deed, want je hebt ook natuurlijk Les Miserables. Dat is natuurlijk ook een oud boek. Ja. Maar dat is iets wat in alle periodes kan nog steeds hergebruikt worden. Dat heeft hij ook geschreven. Ja, dat heeft hij ook geschreven. En je ziet nu ook dat er heel veel nieuwe werken over zijn geschreven. Er films over zijn gemaakt. En die spelen zich niet alleen af in die periode, maar ook in het heden. Het gaat eigenlijk over de ongelijkheid in de maatschappij. Ja, Die eigenlijk ook een aanklacht doet. Ja. Ja, precies. Ook een enorme onsterfelijke man, deze schrijver. Ligt hij dan ook in het Pantheon? Eigenlijk ook in het Pantheon, ja. Kijk. Kijk, Want dat zijn wel echt enorm belangrijke mensen geworden. Het is ongelooflijk wat je eigenlijk kan bereiken met geschreven schrift. Soms vergeet je dat eigenlijk helemaal. Dan hebben we er nog eentje om te belichten. Ik durf zijn naam niet meer uit te spreken, maar jij weet het wel. Ja, dat is Albert Camus. Ja. Ligt helaas niet begraven in het Pantheon. Oh, nee. Maar ja, dat is ook omdat hij nog redelijk een recente auteur is. De familieleden waren het er nog niet mee eens dat hij daar werd begraven. Er was wel een president die heeft gevraagd om hem daar te begraven. Okay. Dus dat komt misschien wel nog, maar op dit moment blijft hij nog op zijn eigen begraafplaats. Ja. Dus hij is bekend vooral, dat vind ik ook een heel mooi boek, L'étranger. Dus de vreemdeling in het Nederlands. En dat is een boek dat heel gemakkelijk leest. En dat is eigenlijk, er wordt gezegd dat hij een schrijver is van het existentialisme. Dus het is eigenlijk net na de Tweede Wereldoorlog dat je je eigenlijk afvraagt van waarom zijn we hier eigenlijk? Wat is het nut van het leven? En het gaat ook over absurdisme. Dus van het leven ook een beetje een aanklacht tegen de maatschappij. Ja. Want het speelt zich af in Algerije. Dus het was op dat moment behoorde nog tot Frankrijk. En eigenlijk die mensen hadden niet zoveel rechten als andere Fransen. Er wordt een moord gepleegd en alles. En het proces gaat heel snel. Dat zijn eigenlijk dingen waarvan hij zegt, dat kan allemaal niet. En hij heeft ook voor dat werk en ook voor andere, eigenlijk voor zijn hele oeuvre, heeft hij een Nobelprijs gewonnen. En toen hij hem in ontvangst nam, toen zei hij ook van ik neem hem in ontvangst, maar let wel op. Er is nu een oorlog bezig in het land waar ik vandaan kom. Want het was een Fransman geboren in Algerije. Mm-hmm. En toen, hij zei van mijn moeder zit nu in een tram waarschijnlijk. Die wordt beschoten. Doe er wat aan. Wauw. Hij was echt heel erg, ook een beetje, dat hij een aanklacht deed op de maatschappij van het is allemaal absurd wat we hier doen. Het kan ze niet verder. Ja, dus allemaal heel erg over ongelijkheid in de maatschappij. Dat komt eigenlijk bij alle drie terug. Mm-hmm. Alle drie enorm belangrijke literaire grootheden geweest. Mirjam Labidi vanuit Frankrijk, ik wil je enorm bedanken. Want ik heb het idee dat jij nu heel veel mensen heel enthousiast weer hebt gemaakt voor de Franse literatuur. Dus dank je wel. Ik denk dat dat goed is gekomen. Dank je wel en slaap lekker. Ja, slaap lekker. Dankjewel. BNN Vara. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, een hele goede nacht. Middag, sorry. Ik doe het altijd verkeerd. Hoi, hoi. Ja, we gaan met jou ook een geschiedenisreis eigenlijk maken door de Canadese literatuur. En je zou eigenlijk denken dat dit allemaal begint bij de inheemse Canadese. Want wat voor rol speelden zij in die geschreven verhalen? Allereerst, de inheemse Canadezen waren natuurlijk de mensen die hier het eerst waren. De eigenlijke inwoners van Canada. Met een hele uitgebreide traditie over in het vertellen van verhalen, het zingen, legendes. Maar die schreven ze niet op. Ze kenden geen schrift. Er was geen boekdrukkunst. Dus er is een hele sterke literaire traditie, kan je zeggen, bij de inheemse bevolking. Alleen het geschreven boek, dat is relatief nieuw. Ja. We hebben in Canada wel degelijk een aantal interessante inheemse auteurs. Maar omdat het relatief nieuw is, zijn ze eigenlijk nog niet zo bekend. Of commercieel misschien nog niet zo doorgeschoten als sommige anderen. Ja, precies. Dus daar begon het dus niet. Maar dat was meer eigenlijk dan de literatuur van het gesproken woord. Als ik het zo even mag noemen. Ja, absoluut. Waar begon het dan wel, de literatuur van Canada? Ja, het begon eigenlijk met, het is geloof ik niet meer politiek correct, maar de ontdekkingsreizigers. Mm-hmm. De mensen van uit West-Europa die naar Noord-Amerika gingen en verslagen maakten. En in Canada begon dat heel vroeg. Zoals ik in eerdere uitzendingen heb verteld, Canada is eigenlijk een Franse uitvinding. Ja. Het waren de Franse westerse kolonisten die hier als eerste kwamen. De eerste westerse stad in Canada, Quebec City, werd in 1608, dus begin van de 17e eeuw, werd gesticht door Samuel de Champlain. En Samuel de Champlain werd uitgezonden door de Franse koning om gebied te veroveren en steden en dorpen te stichten. En wat deed de Champlain om te zorgen dat de koning geld bleef sturen en mensen bleef sturen? Hij schreef brieven naar de koning, maar hij publiceerde ook, en dat verscheen in kranten en later in een boek, om maar steun te blijven krijgen voor zijn kolonisatiepogingen. En dat is eigenlijk honderden jaren lang heeft dat een vervolg gehad. Daarna kwamen de Britse ontdekkingsreizigers. En er werden oorlogen gevoerd en uiteindelijk wonnen de Britten. Maar al die mensen, die nieuwkomers uit West-Europa, heel veel daarvan, die hebben geschreven. En dat is in wezen de eerste Canadese literatuur met als doel het land te stichten, het westerse land te stichten, dus de kolonisatie. Een soort propaganda ook eigenlijk een beetje. Ja, propaganda. En daarna kwam een hele interessante periode. Want dan gaan we naar de 18e, 19e eeuw. Waarbij Canada werd onafhankelijk. En in die tijd, ook in West-Europa, was een hele nationalistische en romantische periode. Dus in die periode zijn nationalistisch-romantische auteurs ook in Canada geweest. Een heel belangrijke dichter is bijvoorbeeld John McCrae. Die heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl die in de loopgraven was in Vlaanderen, heeft hij het gedicht In Flanders Field geschreven. Mm-hmm. Dat gaat uiteraard over de gevechten, over de doden, maar ook over de Canadese doden. En dat is een vrees. Het is nog altijd, wordt gezien als het belangrijkste Canadese gedicht. Wow. En ieder jaar tijdens de dodenherdenking, of de Remembrance Day noemen we het hier, wordt dat gedicht weer naar voren gehaald. En een ander romantisch voorbeeld is kinderboekenschrijfster Maud Montgomery. Ja, de Canadese Annie M.G. Smith, om het even zo te zeggen. Ja, de Canadese Annie M.G. Smith, maar een stukje ouder, want ze schreef in 1908 al het boek Anne of Green Gables. Het is een meisjesboek, het is een kinderboek. Ja. Er zijn er in ondertussen meer dan 50 miljoen boeken van verkocht in ongeveer 20 talen. En jawel, ook in het Nederlands. Anne van het Groene Huis heet het. Niet zo bekend in Nederland. Maar het is een boek wat het vreselijk goed doet bij jonge meisjes. Ik vind het een mierzoet vreselijk verhaal. Maar goed, ik ben geen jong meisje. Over een weesmeisje dat naar het platteland wordt gestuurd. En belandt bij een stel boeren. En die dachten een jongetje te krijgen. Maar goed, het meisje dat deed het goed. En die beleefde van allerlei avonturen. En ze was ondeugend. Een roodharig meisje. En dan denk je misschien al gauw aan Pippi Langkous. Ja. Pippi Langkous werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geschreven in Zweden. Maar algemeen wordt aangenomen dat Anne of Green Gables was een van de voorbeelden die de schrijfster heeft gebruikt om Pippi Langkous te creëren. Maar het huis waar de auteur dat boek heeft geschreven in Canada is nog altijd een enorme toeristische attractie. En ja, Anne of Green Gables is het meest verkochte Canadese boek ooit. Meer dan 50 miljoen. Dus alle moderne auteurs die er ook zijn, die halen het niet bij dat, dat vreselijke kinderboek. wat door anderen natuurlijk heel erg bewonderd wordt. Maar als we dan even een sprong maken naar de moderne literatuur, dan is er iemand die misschien toch wel een beetje in de buurt komt van haar, van de schrijver van dat romantische verhaaltje van vroeger. Namelijk de Grand Dame of de Canadese literatuur, Margaret Atwood. Ja, Margaret Atwood is zonder enige twijfel de meest bekende moderne Canadese auteur. Ze is al 83, maar ze is nog kwiek. Ze schrijft nog en ze spreekt nog. Ze is vooral bekend geworden door haar boek The Handmaid's Tales. Ja. Blijkt ook een Nederlandse vertaling te hebben. Het verhaal van de dienstmaagd. Klinkt niet zo mooi als The Handmaid's Tale. Nee. En voor mensen die het niet kennen, het is een futuristisch boek over een samenleving. Het is gebaseerd op de Verenigde Staten, waar een staatsgreep wordt gepleegd. En dan is er een hele macho samenleving waarbij vrouwen onderdrukt worden en hun rol is om kinderen te baren. En in dit verhaal zijn sterke vrouwen die zich daar proberen tegen te verzetten. En dat is een van de belangrijke thema's van Margaret Atwood. Sterke vrouwen. Ze is een duidelijke feministische schrijfster. Mm-hmm. Legt soms de vinger op de pijnlijke plekken in de samenleving door het schrijven van hele slimme boeken die niet gaan over waar het in de huidige samenleving over gaat, maar uiteindelijk kom je er wel achter dat ze daar wel over heeft. En dus het is een soort indirecte kritiek. Ze is niet weg te slaan van de radio en televisie. Bij ieder panel waar boeken worden beoordeeld, dan zit natuurlijk Margaret Atwood in de jury. Ze articuleert heel goed. Ze is heel scherpzinnig. Ze is grappig. Dus doet het hartstikke goed in de media. Maar bovenal schrijft geweldige boeken. Gek genoeg in Canada. Ze heeft een opvolger van de Handmaid's Tales geschreven een paar jaar terug. De Testaments. Dat zal in Nederland ongetwijfeld de Testamenten heten. En dat boek is meer verkocht dan de Handmaid's Tales, ontdekte ik in Canada. Dus gek hoe dat gaat. Blijft het toch heel populair in de tachtig. Ja. Ja, absoluut. Dus we zijn heel verwend met Margaret Atwood. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk een hele mooie selectie van verschillende andere auteurs. Jan Martel, die The Life of Pi heeft geschreven een aantal jaren terug. Een heel bekend boek van een 16-jarige jongen die in een bootje van India naar Canada gaat en dan verschillende dieren uit de dierentuin ontmoet. Michael Ondaatje, de schrijver van The English Patient, ook een verfilming daarvan die het heel goed heeft gedaan, is een auteur die oorspronkelijk uit Sri Lanka komt en schrijft in een hele documentaire-achtige manier. En hij had een huis in ons dorp, dus vandaar dat ik hem per se even wil noemen. Dat snap ik helemaal. Last but not least in mijn lijst, Alice Munro, de enige Canadese Nobelprijswinnaar voor de literatuur, in 2013 gewonnen. Alice Munro, nu 91, die is een korte verhalenschrijfster. En deels autobiografisch, deels historisch. Ze heeft een hele gekke schrijfstijl waarbij ze tussen het verleden en het heden heen en weer springt. Ze heeft niet ontzettend veel geschreven en is ook een vreselijk bescheiden vrouw. Dus ze heeft de Nobelprijs gekregen en uiteraard het boek wat daarvoor in het vaandel stond. Who do you think you are? Wie denk je wel dat je bent? Mm-hmm. Dus daar zit al een mooie spanning in. Maar daarna hebben we vrijwel nooit meer van haar gehoord. Dus ze is lang niet zo invloedrijk als Margaret Atwood. Nee. Maar we zijn trots op ze. Kijk. En krijg de indruk dat het niet goed gaat met haar gezondheid. Ze is nog in leven, maar we horen al jaren niks meer van haar. Ze was zelfs ook al een keer fout dood verkondigd, toch? Ja, 2 jaar geleden een of andere buitenlandse zender die wist te melden dat ze dood was. En als Nobelprijswinnaar dan ga je plotseling de hele wereld onder als dood. En ik geloof dat ze inderdaad zelf het bericht heeft gegeven daarna van... Hé hoor, ik ben er nog. Ik leef nog. Nou goed, om haar toch nog even goed nu ook in het zonnetje te zetten. Alice Munro, dus de eerste en enige Nobelprijswinnaar van de literatuur vanuit Canada. Bas, heel erg bedankt voor dit mooie inkijkje in de Canadese literatuur. Graag gedaan. En hopelijk tot snel weer. Ja hoor, tot gauw. Dag. Hoi hoi. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, goedemiddag Rosa. Ja, in het land van de Verenigde Staten zijn er natuurlijk ongelooflijk veel auteurs die wij ook allemaal heel erg goed kennen natuurlijk. Is het jou gelukt om naar de crème de la crème uit te kiezen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ik heb 3 verschillende schrijvers, want er zijn er natuurlijk heel veel. Ik kan wel 2 uur vol lullen ermee, maar... ik dacht van, ik doe 1 echt literatuur, 1 kinderboeken en 1 dokterromannetjes. Kijk, heel goed. En, een ja, mooie nou, mix. De grootste literaire schrijver is Mark Twain. Volgens mensen die er verstand van hebben. En dan eigenlijk zijn 2 grootste boeken, The Adventures of Tom Sawyer en Adventures of Huckleberry Finn. Die worden toch eigenlijk wel gezien als de Great American Works die iedereen toch wel gelezen moet hebben. Ja, want wat maakt het dan zulke goede boeken? Het speelt zich af in Missouri en Mississippi in een tijd dat er toch nog slavernij was en dat Amerika zeg maar aan het veranderen was. Toch in een meer als echt een eenwording van een land waarin iedereen toch de meerderheid van de mensen wilde dat iedereen gelijk was en niet, niet alleen blanke mensen. Mm. En dat beschrijf je toch wel heel mooi in die verhalen. Het gaat, allebei de verhalen gaan over 2 jongens. De eerste, Tom Sawyer, gaat over Tom Sawyer die wegloopt en allerlei avonturen meemaakt samen met Huckleberry Finn. En Huckleberry Finn is een vagrant, zoals we dat hier noemen. Een soort klaploper, zwerver. Ook een beetje een jong iemand. En in het tweede boek, wat eigenlijk een vervolg is op Tom Sawyer... heeft Huckleberry Finn de keuze tussen... aan het einde van Tom Sawyer vinden ze een heleboel geld. En dus aan het begin van Huckleberry Finn is hij rijk. Maar dan wordt hij wel onder curatele gesteld, zeg maar. Want ja, je kan het geld toch niet zomaar aan een klaploper meegeven. En dan heeft hij dus de keuze om onder regeltjes te leven of onder vrijheid te leven. Maar het verschil is dat aan de ene kant is hij rijk en aan de andere kant is hij toch weer een klaploper. En dan kiest hij dus er toch voor om de vrijheid te kiezen. En dan gaat hij samen met een ontsnapte slaaf, Jim, gaan ze op zoek naar... een county in Illinois waar slaven beschermd zijn, weggelopen slaven. En dan merkt hij eigenlijk door het hele boek heen, leert hij dat er een verschil is. Dat ze eigenlijk allebei weggelopen mensen zijn, weggelopen van autoriteit. Maar dat ze allebei anders behandeld worden. Dat Huckleberry Finn wordt meer open ontvangen als mensen hem tegenkomen en willen voor hem zorgen. Terwijl Jim, zijn vriend, achtervolgd wordt en zelfs... in het gevangen gezet gaat worden als mensen hem vinden. En die tweestrijd tussen en aan de ene kant vrijheid en niet-vrijheid... en aan de andere kant ook de gelijkheid van mensen... en hoe mensen verschillend behandeld worden... zijn toch de grote thema's in The Adventures of Huckleberry Finn. En ja, dat maakt het gewoon heel belangrijke literatuur in de VS. Absoluut, met heel veel geschiedenis en heel erg maatschappijkritisch van toen... zijn ook nog wel boeken die nu nog steeds relevant zijn eigenlijk in de VS... En misschien wel meer relevant worden ook in deze tijd. Ja, precies. En ik weet niet of ze... Ik heb niet, ze weet niet van de top of my head of ze nu ook geband worden ergens. Maar deze boeken hebben ook een geschiedenis van verboden te worden in bibliotheken en dergelijke. Dus, en dat is natuurlijk ook aan de gang op dit moment. Ja, precies. Nou, een hele belangrijke schrijver, Mark Twain. Maar je hebt er nog meer voor ons uitgekozen, namelijk Judy Blume. Wie is zij? Ja. Nou, Judy Blume schreef in de jaren 70 het boek Are You There, God? It's Me, Margaret. En het is een boek voor tweens, zoals ze dat hier noemen. Dat zijn zeg maar kinderen tussen de 10 en 13 jaar. En dan, dit boek is dan voornamelijk voor meisjes. En het gaat over een 11-jarig meisje dat verhuist van New York naar New Jersey. En ja, gewoon moeite heeft met opgroeien. Ze heeft moeite met haar geloof, ze is Joods. Maar ze heeft ook haar eerste ongesteldheid. Komt het wel of komt het niet? BH's die ze moet gaan dragen. En het was eigenlijk in de jaren 70 voor het eerst een boek waarin meisjes in die leeftijd echt zeiden van, hé, dit gaat echt over mij. Hey, ik snap het, weet je wel. En dat was in toch 1970 is dit boek uitgekomen. Ja, daarvoor werd dat niet echt besproken. En nu eigenlijk nog steeds wordt het door meisjes in die leeftijd echt gezien als een boek wat, wat toch een beetje richting geeft aan van, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan met andere meisjes? Het gaat niet, ik ben niet de enige die dit soort problemen heeft, maar ik kan er ook over lezen ergens. Nee, een hele belangrijke, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, zeker voor die leeftijdsgroep. Is de Amerikaanse literatuur, is dat preuts, dat dit zo heel erg niet gelijk geaccepteerd werd? Aan het eind van de jaren 70 was er natuurlijk wel wat meer literaire en kunstvrijheid dan dat er nu is. Het wordt nu veel restrictiever, het milieu. Ja. En je ziet dus ook nu dat het boek in dit boek, Are You There, God? It's Me, Margaret, geband is in bepaalde staten. Dat het volgens mij in Florida, met Mr. Governor DeSantis, heeft ervoor gezorgd dat het op een lijst staat waar het of in een speciale plek in de bibliotheek moet zijn of zo. Of dat je daarnaar moet vragen en dan moet iemand je leeftijd vragen, weet je, dat soort ongein. Maar waar ligt dat dan aan? Is dat dan omdat het over ongesteldheid gaat? Of wat is het aan dit boek wat zo controversieel zou zijn? Nou, ouders hebben zoiets van, ik wil zelf mijn kind uitleggen en dat op zelf bepalen wanneer dat gebeurt. En ik wil mijn kind eigenlijk niet de kans geven om dat zomaar in een openbare bibliotheek zomaar te kunnen pakken. Mm. En het is ook wel grappig dat, ik had het ook met mijn vrouw hierover. En zij zei ook echt van, je hebt echt van die bepaalde boeken. En dan als je wat ouder wordt, dan weet je van, die boeken gaan we lezen, want daar zitten vieze woorden in. Of dat gaat over dingen waar je het gewoon niet zo over hebt. En dit is er één van. Ja, zelfs dat toen zijn jong was, was dat echt een boek van, dat ga je lezen in de bibliotheek. Nou, en op basis daarvan, de ouders toch zoiets van, dat wil ik niet dat mijn kind dat leest. Ik bedoel, slecht. Ja, precies. God, daar ga je, bizar hoe die tijd bij hem terugkeren is. Ja, maar er is wel een film uit trouwens. Deze week, ik geloof dat vorige week of twee weken geleden in première is gegaan. De film It's Me, Are You There, God? It's Me, Margaret. Het draait hier in de bioscoop. Ja. Dus ik weet niet of het in Nederland uitkomt. Maar anders, als mensen het willen zien. Als het boek verboden is, ga dan lekker naar de film. Precies, heel goed. Dan gaan we daarmee door naar de laatste auteur die je hebt uitgekozen. En dit gaat over de dokter zo mannetjes. Misschien is dat dan jouw favoriete onderdeel ook? Nee, dat bagger niet. Nee. Nou, ik moet wel zeggen dat ik heb wel, toen ik nog studeerde, werkte ik voor Ogilvy & Mader, een reclamebureau in Amsterdam. En toen verkocht ik Danielle Steel boeken. Dat is over de telefoon. En dat was echt zo lachen. Dat moet ik zeggen, dat is een serie. Want in Nederland worden ze door zo'n boekverkoper, worden ze als een maandelijkse bezorgboek wordt dat verkocht. En ik verkocht dat soort abonnementen. Dat was echt grappig. Maar we hebben het over Danielle Steel. Ja. De meest verkopende, huidige, nog levende, schrijfster. Ze heeft 800 miljoen boeken verkocht en is vierde na, Shakespeare, Agatha Christie en Barbara Cartland. Wow. En op dit moment ze heeft 190 boeken geschreven en ze brengt van nog elk jaar, even nadenken hoor, ze is ver in de 70. Ja, 75 is ze. Ja. En ze schreef dus 5 boeken per jaar nog steeds. De boeken voor dit jaar zijn ook al bekend. Er zijn er al 3 uitgekomen en er komen er nog 2 of 3. Wat een goede manier om zo'n boek te schrijven. Hoe zou je die populariteit hierdoor verklaren? Nou, de hypocrisie van Amerika. Want aan de ene kant verbied je je kind om een boek te lezen wat over ongesteldheid gaat. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk wel de hartstocht van Catharina en Dr. Bernard lezen. Toch, laten we eerlijk zijn. Oh, en de seksuele innuendo's die daarmee komen. Jeetje, dat is toch ongelooflijk hoe dat dan werkt daar in de VS. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen eigenlijk. Nee, ja, en aan de andere kant weer wel. Kijk, wat ze eigenlijk moeten doen, ze moeten kinderen gewoon adviseren om Danielle Steele boeken te gaan lezen. Want ja, die leest mama toch ook. En dan leer je er wel wat van. Erg geromantiseerd. Ja, hoe een gebronsde Fabio op een paard je hart verovert. Maar nee, toch... Dat zijn dus dat soort boeken. Ja. Ja, nee, en het verkoopt dus heel goed in de VS. Het blijkt toch een soort, ja, wat is het, een escape te zijn. Amerikanen hebben veel, net als met film is heel belangrijk in de VS, omdat het toch een manier is om te ontsnappen van de dagelijkse lasten. En dit soort boeken vallen daar precies onder. Het is makkelijk, het is makkelijker leesbaar. En iedereen, ja, kan het lezen. En het zijn... Maar aan de andere kant is het ook wel grappig. Dan denken mensen van, oh, het is allemaal fluff en zo. Maar dit soort boeken, Danielle Steele doet ook echt wel haar best om over zwaardere thema's, zoals bijvoorbeeld scheidingen of zelfmoord, incest en oorlog te schrijven. Kijk, en dan brengt... Wat zeg je? Dan zit er dus wel nog een stuk diepgang in, uiteindelijk. Ja, nee, precies. En het wordt door critici wel als fluff gezien, maar er zit echt wel diepgang in. En het brengt toch... Kijk, critici kijken altijd een beetje neer op toch de laaggeletterden. En als die mensen dan toch op een bepaalde manier, op deze manier in aanraking komen met dat soort zware onderwerpen, dan denk ik, nou ja, dat is toch goed. Dan, ja, dan ontwikkel je dat soort mensen ook en geef je ze toch ook een opening naar wat anders zou kunnen zijn. Absoluut. Dat hebben ze dan zelf niet helemaal door, maar ze worden dan toch een beetje geïndoctrineerd door de mainstream media, toch? Laat het eerlijk zijn. Precies, dus we moeten de dokterromannetjes nog niet te vroeg afschrijven, als ik het zo hoor. Van Danielle Steele. Nee, er is nog steeds een hartstikke grote markt voor. En ja, nou ja, goed, als jouw vrouw een beetje warm wordt s'avonds nadat ze het Danielle Steele boekje gelezen heeft, dan is dat toch ook meegenomen? Precies, dankjewel Raymond Kranenburg. Fijn dat je weer terug bent. En ik wens je nog een hele fijne middag en avond. En tot snel hopelijk weer. Ik spreek je snel. Hoi, hoi. Doei doei. Chan Chan van de Buena Vista Social Club. En daarmee, met dit prachtige nummer, ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van Benavara. Gelukkig staat er nog een heel uur op je te wachten. En in het tweede uur van dit programma ga ik in gesprek met correspondenten uit Brunei, Zweden en de Verenigde Staten over het schoolsysteem daar. Dat hoor je allemaal zo. Tot dan. Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat meldt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen bij de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulpverlening mogelijk maken. De gevechtspauze gaat waarschijnlijk binnen 2 dagen in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd, maar die werden herhaaldelijk geschonden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bachmut volledig in handen hebben. Eerder afgelopen dag zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al te hebben over Bachmut, maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bachmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Heracles Almelo heeft besloten om komende middag geen rondrit te maken voor aanvang van de huldiging. Dat heeft de kampioen van de eerste divisie besloten naar aanleiding van het tragische ongeluk met een kampioenswagen gisterenmiddag in Ierseke. Daarbij kwam een meisje van 5 om het leven. In een verklaring zegt Heracles mee te leven met de nabestaanden en dat de club het nu niet gepast vindt om hun kampioenschap op een platte kar te vieren. De huldiging zelf in het centrum van Almelo gaat wel door. De Britse schrijver Martin Amis is overleden. Amis schreef in totaal zo'n 15e romans. Hij debuteerde in 1973 met The Rachel Papers en won daarmee meteen een belangrijke Britse literatuurprijs. Amis stierf in zijn woning in Florida aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was 73 jaar. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is 10 tot 13 graden. Komende dag start zonnig. In de middag meer bewolking en in de avond in het oosten en noorden kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur lang kun je luisteren naar de wereld van Benavara. En nogmaals, als je net bent ingetuned, excuses voor mijn stem. Ben ik bijna verloren afgelopen weekend door een verkoudheidje en een karaokeavond. Maar hopelijk heb je er niet al te veel last van, maar dan weet je waarom ik zo klink. We gaan het vandaag hebben over schoolsystemen in andere landen. Dit jaar werd de CITO-toets voor het laatst afgenomen in groep 8... Volgend schooljaar gaat het systeem voor leerlingen die naar de middelbare school gaan, namelijk op de schop. En daarom een goed moment om even de schoolsystemen in te duiken van correspondenten uit Brunei, New York en Zweden. En je kan nog steeds van je laten horen via de gratis NPO Radio 1 app. Laat me weten waar je zit te luisteren en dat wordt ook weer goed gedaan. Zo luistert Gert-Jan vanuit Jutland in Denemarken en Wilbert vanuit Zevenaar. En David die luistert lekker mee vanuit de auto hier gewoon in Hilversum zelfs. Dat is lekker dichtbij. Maar goed, nu eerst stel ik je voor aan de correspondenten van het tweede uur. De wereld van PNNVARA. Ja, en we vliegen eerst naar de Verenigde Staten, oftewel New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Hey, goedenacht, Rosa. Ja. Hi. Eigenlijk krijg je nieuws over Las Vegas en de Hawaii, want in Las Vegas komen steeds meer Hawaiianen wonen. Hoe kan dat? Waarom doen ze dat? Ja, dat is wel een heel interessant artikel wat ik vandaag las in de New York Times. En ik vond het wel grappig om te delen, want dat verklaart ook wel weer de enorme verhuisdrift, zou ik maar zeggen, van de gemiddelde Amerikaan. Maar specifiek voor dit geval zijn er dus heel veel mensen uit Hawaii of all places die gaan dan in Las Vegas wonen. Dus van een prachtig eiland omringd door een oceaan in de woestijn in, op het vasteland. Dat is natuurlijk een beetje een gekke move. Dus vandaar dat ik het zo grappig vond om dat eens te delen. Dus ja, want waarom gaan ze daarheen? Van 40% toegenomen. Ja, dus 40% meer mensen dus uit Hawaii specifiek naar deze locatie. Nou, nu wordt er sowieso dus veel, veel gereisd. En wat je merkt is dat in, of wat je ziet eigenlijk in Hawaii, is dat daar de prijs voor het levensonderhoud is enorm toegenomen. Zeker ook met de hogere kosten voor invoer van goederen. De transportkosten natuurlijk op zo'n eiland helemaal extreem zijn gestegen de afgelopen jaren. Mm. En het, ja, Hawaii heeft de hoogste levensonderhoudskosten van alle 50 staten. Dus ja, veel mensen vertrekken daar, gaan weg naar Las Vegas. En specifiek Las Vegas, er is ooit een keer ontstaan daar een community door een hotel wat eigenlijk vanuit Hawaii daar is ontstaan. En daar zijn mensen heen gekomen. Het is eigenlijk altijd een soort eerste punt geweest waar veel mensen heen gingen. En zo is daar een soort kleine community ontstaan. En nu zie je dat dus veel meer families en bekenden daarheen reizen. Omdat ze Hawaii verlaten en dan op zoek eigenlijk naar beter levensonderhoud. Dus goedkopere huizen en goedkopere of meer banen. Wow. En je ziet een enorme toename van mensen uit Hawaii daarin op het vasteland. Dus dat is wel een grappige plek waar je dat in één keer ziet toenemen. Ja, Las Vegas is toch niet gelijk de eerste plek die ik in kon, zeg maar, had gecombineerd met Hawaii eigenlijk. Nee, klopt. Ja, ik ben op beide plekken geweest. Maar ik zou toch veel liever op Hawaii eigenlijk neerstrijken dan in Las Vegas. Absoluut. Maar het is gewoon zo dat het scheelt gewoon enorm in kosten. En mensen moeten toch... dat is het tweede deel eigenlijk wat ik hierover wilde vertellen. Is dat je een beetje naar de cijfers gekeken. Maar zo'n 10% van de Amerikanen die verhuist jaarlijks. Dat is echt best een hoog percentage. En een gemiddelde Amerikaan verhuist 12 keer in zijn leven. Dus dat is echt dat zijn behoorlijke aantallen. En dat viel me ook gewoon überhaupt wel op hier de afgelopen jaren. Dat veel mensen en bekenden om je heen toch snel weer verhuizen naar andere staten, andere steden. Dat is vaak met werk en Texas met belasting heeft het wel te maken. Ja. Maar het gemak waarin familie hier verhuizen, moet ik maar zeggen. Dat is, gewoon huis en haard, alles achterlaten. Gewoon voor economische redenen. Bizar. Absoluut, ja. Ja, nou goed. Ja. Ik ben benieuwd of jij nog lang dan in New York blijft, Joost. Ja, goed. Voor ons was een stap van Nederland naar Amerika. Maar we blijven voorlopig hier wel zitten, ja. Goed zo. Het is een... meer als bezoeker in richting Las Vegas en Hawaii, maar niet voor nieuwe banen daar. Niet voor vast. Niet. Dankjewel, Joost Heimberg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen over schoolsystemen daar. Yes. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede morgen. Ja, een goede morgen, Rosa. Ja, de overheid van Brunei die wil graag investeren in het toerisme. Maar hoe toeristisch is Brunei eigenlijk? Nou, het is niet heel toeristisch als je het vergelijkt met de omringende landen. Bijvoorbeeld Maleisië, Indonesië of Singapore. Er is nog heel veel schoonheid en natuur. Wat eigenlijk niet echt voor toeristen is opengesteld. Dus er zijn leuke dingen, maar er is nog heel veel mogelijk. En daarom inderdaad wil de overheid daar aan gaan werken. Waarom was echt die natuur niet opengesteld voor toeristen? Ik denk dat het deels is dat een hoop van de kennis en kunde in dit land zich op andere industrieën heeft gefocust. Bijvoorbeeld de energieindustrie, waar veel inkomsten vandaan komen. Ook is er heel veel lokaal ondernemerschap. Maar ja, de toeristenbranche is eigenlijk gewoon een industrie die gewoon nog niet zo heel erg ontwikkeld is, omdat ze zich op andere dingen gefocust hebben. En ik denk dat er steeds meer mensen beseffen dat er absoluut heel veel aan te bieden is voor toeristen. Zeker, ja, want hoe willen ze dit nu gaan aanwakkeren, dat toerisme in Brunei? Ja, als eerste hebben ze een soort gat gezien tussen wat er mogelijk is en wat er bijvoorbeeld wordt aangeboden door grote toeristenoperators of toeristenagencies. Er zijn heel veel dingen die bestaan, maar mensen die er bijvoorbeeld niet van weten. Dat geldt eigenlijk ook voor ons. Wij komen ook nog wel eens achter iets wat een uur rijden van ons huis is, waar een hele leuke eco-boerderij is, waar je je eigen eten eigenlijk kan verzamelen in de jungle en dan maken ze het voor je klaar. Dat zijn ontzettend leuke dingen. Maar die zijn niet altijd bekend bij het grotere publiek. Dus wat ze willen doen is, ze willen een soort routekaart maken waarin ze dus alle dingen die aangeboden worden kunnen koppelen aan eigenlijk grote pakketreizen. En die pakketreizen die gaan ze vervolgens in eerste instantie in Zuidoost-Azië aanbieden en dan later in de rest van de wereld waarschijnlijk. Oké, zou je het aanraden voor ons allemaal om daar naartoe te gaan? Ja, absoluut. Ik zou wel zeggen, doe het als onderdeel van een langere reis in Zuidoost-Azië. Ja. Ik denk niet dat je hier echt 2 weken... Je kan er absoluut 2 weken heel veel plezier maken, maar de meeste mensen doen het als onderdeel van bezoek aan de regio. Dus dat kan ik absoluut aanraden. Kijk, nou, dat is goed om te weten. Goed om mee te nemen in onze volgende vakantieplannen. Dankjewel, Mart Adema vanuit Brunei. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Tot zo. Tot slot vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, groot dierennieuws in Zweden. Dat is altijd mijn lievelingsnieuws, dierennieuws. Want er is iets bijzonders in het water daar gespot. Wat is er gespot? Inderdaad, ja. Er is een school spekhuggeren gespot. En ik kende het woord nog niet. Je mag raden wat het is. Spekhuggeren? Ja, als je het zou vertalen, dan zou het op vetzwaard komen, of vetbijl. Ja. Peter Graan die was aan het vissen in Skarregodd, zeg maar naast tussen Noorwegen en Zweden in de zee, was hij op makreel aan het vissen. En dacht op een gegeven moment een tonijn te zien. En toen keek hij nog eens van, nou, dat is wel een vreemde tonijn, en het was een orka. Oh, dat is nogal verschil tussen een orka en een tonijn. Inderdaad, ja. En er zwemt dus op dit moment een school orka's langs de kust van Zweden. Wow. En eentje is er aangespoeld in het noorden, ten noorden van Göteborg, Gothenburg. Jeetje, is het normaal dat er veel orka's langs Zweden zwemmen? Het gebeurt wel eens, maar niet zo dicht langs de kust. Dus er was al vrij snel een grote Facebookgroep van 5000 mensen die allemaal foto's en filmpjes plaatsten van alle Free Willys, zeg maar. Ja. En uiteindelijk is het dus een van die orka's die is gestorven. En die is recht onder een pier is die aangespoeld. Dus kon iedereen kijken naar een dode orka. En het was nog even onduidelijk waar die aan gestorven was. Maar hij was erg mager. Hij woog maar 3000 kilo. Normaal zijn ze toch 4.000 tot 6.000. Jeetje. Zijn tanden die waren ook heel versleten. Dus vermoedelijk was het opa Nelson die ertussenuit geknepen was. Ach, in zijn eentje op zoek naar een plekje om te overlijden. Ja, in zijn eentje, hongerig, eenzaam en alleen. Toch nog nu wordt het wel een heel triest verhaal. Ja. Gelukkig, hopelijk heeft hij nu een beter leven heel ergens anders. Ik wil je bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over het schoolsysteem daar. Tot zo, Rosa. Tot zo. Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu comme je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Dat was Just Elkenjan Dumbien van Enzo Enzo. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan gaan we het hebben over schoolsystemen. Want deze week kregen de leerlingen van groep 8 voor de allerlaatste keer de uitslag van de CITO-toets. En vanaf volgend jaar wordt de toets op een hele andere manier afgenomen. Dat komt omdat er altijd toch wel veel kritiek is geweest rondom deze CITO-toets. Wat vind je van die toetsen? Heel eerlijk, kindermishandeling. Oh ja? Ja, meen ik oprecht. Zoveel toetsen, zoveel druk. Wat je de laatste decennia ziet, is dat de toetscultuur, de toets is steeds belangrijker geworden. Dus je gaat in een systeem zitten waarin de toets leidend is en niet meer het advies of alles, al het andere wat kinderen geleerd hebben. Dat hebben we als sector laten gebeuren. Dat zie je in de maatschappij gebeuren. Je ziet het op allerlei terreinen terugkomen. Dus de zwaarte van de toets, die is eigenlijk te hoog. En die zorgt voor ongelijkheid. Wat volgens mij... Dus als je de toetsen als doel zit, dan ga je ongelijkheid in de hand werken. Maar als je gewoon de toets als middel ziet van, nou, hier staat dit kind nu. En nou, dit kind heeft van huis uit gewoon iets minder bagage meegekregen, maar we gaan er vol tegenaan. Dan geholpen die toetsen juist om te zeggen, deze kinderen hebben een extra zetje nodig. En daar gaan we het voor inzetten. Ja, Nederland is het enige land die een CITO-toets heeft. Maar daarom een goed excuus om heel even te kijken hoe schoolsystemen in andere landen werken. Wat hanteren ze daar en hoe werkt het precies? Daarover ga ik vannacht in gesprek met onze correspondenten vanuit Brunei, Zweden en de Verenigde Staten. En we vliegen als eerst naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, wederom een goede avond. Hey, goedenacht, Rosa. Ja, jij hebt drie kinderen die naar de school gaan eigenlijk in de VS. Zijn ze ook naar school geweest in Nederland eigenlijk? Ja, de jongste niet. En de twee oudste wel. Op de basisschool zijn die allebei geweest. En dan ja, de jongste nog wel op de kleuterschool. Dus het, ja, als je dat meerekent, zijn ze er alle drie wel geweest. Maar ja. Nee, ze zijn hier, de oudste twee zijn hier echt gelijk het schoolsysteem ingegaan. Ja, precies. Ja. Dat is best wel snel. Hoe ervaarden zij dat verschil eigenlijk? Ja, ik denk het eerste jaar, dat kan je niet helemaal meerekenen. Het was natuurlijk, alles werd anders. Ze zijn hier naar gewoon naar een public school gegaan. Dus naar gewoon een openbare school, zoals je ook in Nederland hebt. En dat was gewoon gelijk meedraaien in het Amerikaanse systeem. Met een nieuwe stad, geen vriendjes en een totaal gelijk alles in het Engels. En ze spraken nog geen Engels, want die waren 6 en 8 toen we hierheen kwamen. Dus dan spreken nog niet vloeiend Engels vanuit Nederland. Dus ja, dat, is, ik weet, dat ging gelukkig heel goed. En uiteindelijk pakten ze het goed op en konden ze goed meedraaien. Ja, ik denk als wij nu terugkijken, gewoon als ouders, dan ja, het is heel knap. En super trots op ze. En ja, heel goed hoe ze dat hebben. Ja, hoe we hebben opgepakt. Het was natuurlijk wel echt een sprong in het diepe. En dat gaat je natuurlijk wel echt aan het hart als je ze dan afzegt de eerste keer. En je denkt, oh mijn god, hoe gaat dat goed komen? Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En ik denk als je het vergelijkt met Nederlandse stelsel, want ze zaten in Amsterdam ook echt wel op een prima openbare school. Ja, wat ons hier heel erg opviel is hoe hier onderwijs echt een stuk voor mijn gevoel een stuk serieus wordt genomen. En de leraren die daar er gewoon echt staan en enthousiast de lessen oppakken en het heel serieus nemen en er vol energie staan. Onze ervaring in ieder geval in Nederland was toch wel dat veel leraren ziek waren of toch ook met een bepaalde wat minder enthousiaste houding voor de klas stonden, zou ik maar zeggen. Dat moet je natuurlijk maar net treffen. Dat heeft misschien ook te maken met het lerarentekort waar in Nederland ook een tijdje mee te maken heeft. Zeker. Niks te nadelen van hun. En ik kan me ook voorstellen als je inderdaad onder enorme druk moet presteren, dat het op een gegeven moment ook al klaar is. Maar dat viel ons wel op met hoe dat hier ging. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En als we het dan gaan hebben over dat schoolsysteem, want dat werkt duidelijk heel anders eigenlijk in de VS. Misschien kun je ons even meenemen in die fases waar een Amerikaanse scholier doorheen gaat. Want waar begin je, waar eindig je? Nou, wij wonen dan in New York. Dat is dan helemaal intens. Omdat je, dat is lastig om dat even kort uit te leggen. Maar waar de eerste stap is al, waar we ook achterkwamen de eerste week dat we hier woonden, is dat je waar je woont en de postcode waar je woont heeft een enorme invloed op de school waar je voor gezoond bent, ofwel waar je naartoe kan. En de postcodegebieden, de ene postcodegebied is beter dan het andere. Dus je ziet ook echt mensen die verhuizen naar bepaalde postcodegebieden, omdat ze weten dan in bepaalde goede scholen komen. En het verschil tussen die scholen kan echt extreem zijn. En de betere postcodegebieden waar je toch vaak wel rijkere mensen wonen die dus meer belasting betalen. Dat is ook het onderdeel van de scholen, hoe ze gefund worden. Dus de betere scholen die hebben dus een betere funding, omdat ze in een regio wonen waar dus meer belasting wordt opgehaald. Dus je ziet daar echt wel behoorlijke verschillen tussen scholen onderling. Dus dat is wel een beetje een puzzel van, zit je in een bepaald district, zit je dan gezoond voor een bepaalde school? En dat kan soms per straat veranderen. Dat je aan de ene kant van de straat woont, dan woon je in een minder district dan aan de andere kant. En daar heb je werkelijk geen idee van als je hier net komt, maar dat moet maar net goed vallen. Ja, maar je mag dus niet kiezen naar welke school je wil. Nee, voor de elementary school ben je gezoond. Qua public school ben je gezoond voor een bepaalde school. En dan kan je niet, daar kan je niet inkomen als je niet in dat postcodegebied woont. Nee, precies. Of je moet naar een betaalde school gaan. Nee, je hebt natuurlijk ook veel betaalde school, private schools. Daar hebben we het volgens mij al eerder over gehad. En dan ben je echt stevig aan de beurt financieel om je kinderen erop te krijgen. Dus dan heb je echt een probleem. Dus en die verschillen die blijven ook heel erg. Dat zijn natuurlijk wel goede scholen blijven goed. En mindere scholen, dat houdt elkaar natuurlijk aardig in stand. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het hier qua public schools werkt. En dan ga je inderdaad van kindergarten ga je naar elementary school, naar middle school en dan naar high school en daarna naar college, dus naar de universiteit. En die eerste elementary school is het beste te vergelijken met de basisschool in Nederland. Die duurt hier één jaartje korter. Dus je gaat hier in plaats van naar ik denk dat dat dan groep 8 is toch? Ja, je laatste jaar van je basisschool. Ga je hier dan al eigenlijk in groep 7 ga je naar middle school. Dus één jaartje eerder ga je naar middle school. En middle school is eigenlijk een soort tussenvorm voordat je naar high school gaat. En dat is eigenlijk wel een, ik denk een hele fijne tussenfase. We dachten eerst van, wat is dat eigenlijk, een paar jaar zo'n soort tussenschool. Maar eigenlijk een soort fase waar ze een paar jaar lang eigenlijk wordt gekeken naar niet alleen van wat is je niveau qua leren. Maar ook zijn er andere talenten die bij jou te ontdekken zijn. Dus er wordt heel veel aandacht is er voor sport, voor arts, dus voor muziek en voor tekenen en voor dans en toneel. En daar wordt heel veel tijd aan besteed. Omdat sommige kinderen die zijn heel erg goed in dans. Alleen die kunnen wat minder goed meekomen met het leren. Met gewoon het blijven spreken biologie of Engels of geschiedenis. Uh-huh. En de keuze die je dan maakt voor je high school kan dan ook veel meer gericht zijn op specifiek dans of een sport. Of een. Want speelt dan sport en hobby spelen dat zo'n grote rol dan in de educatie, in het schoolsysteem in de Verenigde Staten? Ja, zeker. Ja, daar wordt veel tijd aan besteed. En ook de scholen die hebben het zijn echt vakken waar ze echt uren per week les in krijgen. In toneel en in dansen en in tekenen en sporten ook. Ja, dat is echt een belangrijk onderdeel van hun. Van een schoolperiode. Naast hun vakken, gewoon zoals jullie in Nederland natuurlijk ook kennen. En dat wil niet zeggen dat je daar ook in je high school eindeloos tijd en energie wil besteden. Maar er is in ieder geval ruimte om dat te ontdekken. En na die periode van middelschool kan je dus veel meer gerichter, denk ik, een keuze maken van hey, ga ik wat meer de klassieke kant bij ze spreken. Zoals het gymnasium op, zoals in bij ze spreken in Nederland. Of ga je wat meer gericht op een van die. Ja, die andere vakken. Maar zit dat dan, want wij hebben dan onze niveaus, dus de VMBO, HAVO, VWO. Ja. Hoe onderscheiden ze dat dan in Amerika? Want ik weet dat ze niet per se dat soort niveaus hebben daar. Nee, dat is een goede vraag. Dat is absoluut. En we zijn dus net, mijn dochter zit dus nu op elementary school, dus dat is de basisschool. Mijn middelste, dat is een jongen die zit op middelschool. En mijn oudste, dat is ook een jongen die zit nu ook nog op middelschool, maar die gaat dus naar high school. Dus we hebben wat dat gaat, hebben we de eerste drie stappen, zou ik maar zeggen, nu allemaal meegemaakt. Ja. Wat je krijgt is dat je, er wordt wel degelijk getest. En dus hoe je presteert op je middelschool wordt ook, daar wordt je in bepaalde groepjes ingedeeld. En dan op basis van die groepen krijg je weer toegang, zal ik maar zeggen, tot bepaalde high schools. Dus mijn oudste, die heeft het gelukkig erg goed gedaan. Dus die zat bij, zal ik maar zeggen, de top van New York qua prestatie. En dan word je dus hoger gerankt. En als je dus je opgeeft voor bepaalde high schools, dan heb je een grotere kans dat je daar wordt ingelood dan iemand die wat minder heeft gepresteerd. En je moet ook essays schrijven of je moet bepaalde testen doen. En als je daar dus hoog op scoort, kom je dus in betere high schools terecht. Ja, beter in de zin van een hoger niveau, zou ik maar zeggen. Dus op die manier is er wel degelijk een gradatie zoals je dat in Nederland ook hebt. Maar terechte vraag, je hebt dus niet een specifiek VWO, HAVO of MAVO. Nee. Dus het zijn niet drie lagen, nee. Maar dat lijkt me dan ook wel anders per regio. Want je hebt dan in New York is een plek met enorm veel mensen. Dus dan zijn er natuurlijk ook meerdere scholen om uit te kiezen. Maar als jij in een klein dorpje in Oklahoma woont, dan is dat niet het geval, lijkt me. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat is natuurlijk ook echt wel een probleem. Je hebt natuurlijk inderdaad, dan heb je maar één school of één elementary school, waarin dan ook in dat soort dorpjes heb je dus elementary school en middle school en soms zelfs ook high school bij elkaar. Dan heb je gewoon één school. En dan moet je die kwaliteit, zeg maar zeggen, ik denk dat ze dat dan binnen de school zelf wat meer in klassen, zeg maar zeggen, indelen. Mensen die wat makkelijker mee kunnen. Kinderen die wat makkelijker mee kunnen komen en wat minder. Maar dan ben je inderdaad veel meer gebonden aan de regio-school. Of je moet er dus voor kiezen om kinderen die dus naar high school gaan. Dat is wel echt wel verder buiten je regio, zou ik maar zeggen, op een specifieke high school te plaatsen. Is dat dan heel duur? Ja, dat kan door. Nou, dat kan ook openbaar zijn. Alleen dan moeten ze veel langer reizen. Of zelfs in een soort internaatachtige systeem dat ze daar gaan wonen voor een aantal jaren om een betere high school, zo maar zeggen, te vinden. Ja. En als je echt wil, dan kan je natuurlijk alles is natuurlijk te koop. Dus je kan ook naar veel betere high schools. Dan ben je inderdaad aan de beurt als je dat moet betalen. Dus gewoon de private high schools, precies. Ja, dan moet je voor betalen. Maar daar dan, moet je voor betalen. Dan heb je ook, dat hoort dan heb erbij. Je ook wat. Dat zal ze zeker zijn. Dan wil ik hem afsluiten met, we kennen allemaal de beelden van high school films. Je hebt de cliques met de mean girls, de jokes, de nerds, al dat soort dingen. Is dit realistisch als je dat hoort van jouw kinderen? Nou dat zit hem dan. In middle school heb je dat een beetje, wel ietsje minder. Ik moet zeggen, het is inderdaad het. weet je, de musicals en de en sport. Zo ken ik dat ook wel van films. Toevallig was er gisteren een opvoering en mijn kinderen zijn erheen geweest. Ja, dat is dan zo'n gigantische zaal met echt een professionele opvoering. En dan zit je daar te kijken en denk ik, wauw, dat is wel... Zo zou ik, heb ik het zelf in ieder geval met mijn school in Nederland vroeger nooit meegemaakt. En sport en eigen basketbalteams en voetbalteams. En ja, dat is wel zoals je dat herkent, denk ik, van de film. Ja. En ja, en high schools op zich ook wel. Maar dat verschilt ook heel erg, hoor. Je hebt wat kleinere high schools en ja, dat zijn een paar klassen. En dat is het tot de echte wat grotere. En dat lijkt dan veel meer weer op, nou ja, zoals je dat van de films kent. Dus het is een... Ik denk dat het voor een deel heel vergelijkbaar is zoals je dat op de film ziet. En ja, voor een deel ook gewoon ja, wat minder misschien, hoe zeg je dat, filmachtig scenario. Ja, wat minder geromantiseerd of wel geromantiseerd. Ja, geromantiseerd. Is precies. Ik, ja. Dankjewel, ja. Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik wil je enorm bedanken. En wens je kinderen zeker veel succes daar op school. Dat doe ik zeker. Dank je wel. Succes met je stem. Dank je wel. Fijne avond. De wereld van Pien en Vara. Rosa Wierda. Ja, en dan vliegen we door naar Brunei. Want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede morgen voor jou. Goedemorgen, Rosa. Ja, Brunei, daar woont eigenlijk best wel een internationale bevolking. We hadden het net al over, het is een land van, waar veel wordt geïnvesteerd in energie. Dus dat betekent veel expats. Zijn er dan ook veel internationale scholen daar? Ja, ja, absoluut. Ja, er zijn een paar hele grote internationale scholen. En er zijn wat kleinere internationale scholen. En er zijn scholen die een beetje gemixt zijn tussen het Maleisische systeem en het internationale systeem ook. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten, type scholen en type onderwijs ook. Ja, dat lijkt me best verwarrend eigenlijk. Want als we dan het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld... hoe zit dat Maleisische systeem in elkaar? Het Maleisische systeem wordt een beetje in stukjes opgeknipt. Iets meer dan dat we in Nederland kennen. Hè. Dan heb je eigenlijk een basisschool en voortgezet onderwijs. En hier heb je iets meer onderscheidingen. Het begint eigenlijk met een jaar van... ja, nursery heet dat. Dat is eigenlijk een beetje gelijk aan peuterspeelzaal, denk ik, in Nederland. Dan is er een periode van 6 jaar waarin je naar de primary school gaat. Dat zijn iets van 6 groepen. Mm-hmm. En dat leidt, leidt ook echt tot een toets, hè? Tot een examinatie. Oh, toch wel een soort CITO-toets eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat wordt hier... ja, ik moet toetsen is gewoon belangrijk, ook in de Aziatische cultuur. Het meten van voortgang, prestatie, druk is toch wel belangrijk hier. Dus daar zit een soort toets in. Daarna komt een soort middle school. Dat is ongeveer 2 jaar, 2 groepen. En die toets op je primary school die bepaalt ook een beetje wat voor soort vakken je in die middle school kan doen. En middle school, dan ben je inmiddels pubers tussen de 13 en de 15 jaar. Dan komt er weer een soort toets en weer een soort examinatie. En dat brengt je vervolgens naar de senior school of senior secondary school. En dat is nog eens een keer 2 tot 3 groepen. Tussen je 15e en je 17e. En als je dat goed volbrengt, dan heb je... En dat is gemodelleerd op het Britse systeem. Dan heb je je General Certificates of Education. Oftewel je GCSE's of je O-levels. Nou, daarmee zou je... al kunnen gaan werken of je zou nog wat praktisch onderwijs kunnen volgen. Sommige mensen kiezen ervoor om wat meer de theoretische kant op te gaan en dan gaan ze iets doen en dat heet A-levels. En dat de mensen die bekend zijn met het Britse systeem, die zullen dat herkennen. En na A-levels kun je naar de universiteit. Dus A-level staat misschien een beetje gelijk aan VWO in Nederland. Ja. En dat geeft direct toegang tot een universiteit. Ja, en dan kunnen ze inderdaad nog een theoretische leergang volgen. En een hoop Bruneiërs die proberen dat toch wel buiten Brunei zelf te doen. Dus ja, hoezo? Lokale studenten. Het is een beetje historisch. Vroeger toen er nog een Brits protectoraat was, toen was het wel redelijk gangbaar dat ze overseas gingen. Naar het Verenigd Koninkrijk. Of misschien naar Australië. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje... ingebleven. Er zijn veel deals ook. Er zijn veel uitwisselingen. Dus dat gebeurt nog best wel heel veel. En de meesten komen daarna ook wel weer terug. naar Brunei, nadat ze dus een overzeese universiteit hebben bezocht. Oké, nou dat is in ieder geval mooi dat ze dan ook wel weer terugkomen. Hoe staat de kwaliteit van het lesgeven bekend in Brunei? Ja, vrij goed. Er wordt veel geld geïnvesteerd in onderwijs. Het is natuurlijk ook een klein land. Dus het is makkelijk om overzicht te houden over de scholing. Ja. Dus er zit voldoende geld in het lokale onderwijs. En dat is ook gratis. Dat wordt geheel gesponsord vanuit de overheid. En ja, de privéscholen, ja, dat is gewoon eigenlijk heel goed. En ja, dat is ook een beetje, ja, je betaalt er geld voor, maar je krijgt er ook kwaliteit uit. Dus er worden docenten uit de hele wereld aangetrokken om hier les te komen geven. Dat kost natuurlijk veel geld. Dus dat zijn hoge school fees. Maar als mensen zich dat kunnen veroorloven, dan krijgen ze er ook enorm goed onderwijs voor terug. En dat vertaalt zich een beetje in leraar tot leerling ratio. Ja, je hebt kleine klassen, 10, 15 kinderen waar soms 3 leerkrachten op zitten. Nou, dat zijn natuurlijk getallen waar je in Nederland soms alleen maar van kan dromen. Ja. Ongelooflijk. En hoe vertaalt zich dit dan naar de toekomst? Want heb je dan, als je op een private school zit, meer kans op een betere toekomst, een betere vervolgeducatie dan op bijvoorbeeld de lokale school? Ja, het is lastig te zeggen. Ik heb er geen cijfers over. Nee. Wat je vaak wel kan zeggen is, sowieso op de internationale scholen komen kinderen veel meer in aanraking met andere culturen, met andere manieren van doen. Met buitenlandse docenten. Er is natuurlijk veel meer taaluitwisseling. Dus er zijn wel zeker voordelen die ze kunnen hebben. En soms is het zo dat het systeem zelf, hè, dus je hebt het Engelse systeem met O-levels en A-levels, maar je hebt ook een Amerikaans systeem, het International Baccalaureate. Die onderwijssystemen die zijn wel internationaal erkend. Dus als je een IB hebt gedaan, een International Baccalaureate, iedereen herkent dat wereldwijd. Dus als je een IB-diploma hebt, ik las bijvoorbeeld laatst nog dat, volgens mij de prinsessen, die doen een IB-diploma in Wales. In Italië. Ja, dat is een heel wereldwijd erkend diploma. Dus het is wel heel makkelijk als je naar een ander land zou gaan om te zeggen, ja, ik heb een IB gedaan. Want iedereen denkt, oh ja, oké, ik weet precies wat het is. Ik weet precies wat de standaarden zijn. En ik weet wat er ongeveer in gedaan wordt. Jij hebt zelf ook schoolgaande kinderen. Hoe was het voor jou moeilijk om een keuze te maken van waar ze dan naar school zouden gaan? Voor ons niet echt. Het was puur om de locatie waar we zitten. Ja. De locatie waar we zitten heeft een goede internationale private school. Dicht bij het werk, dicht bij het huis. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk. En je merkt dat de meeste andere internationale kinderen die hier in onze regio wonen, eigenlijk allemaal naar die school gaan. Mm. En de school is ook gewoon een hele goede. Dus we hebben eigenlijk de luxe gehad dat we niet, als je in een grote stad ergens anders in Azië woont, ja, dan moet je echt kijken, ja, welke school wordt het. Maar voor ons eigenlijk min of meer bepaald. Ja, wel makkelijk. Dus dat was simpel. Ja, en dan, je hoorde net in de Verenigde Staten gaat het ook heel erg om de aspecten rondom school. Dus heel erg om sport of je theater, de hobby, zeg maar. Wordt daar ook heel erg in geïnvesteerd in Brunei? Of gaat het echt om cijfers halen en leren, heel erg prestatiegericht op die manier? Dat zit er ook wel in, inderdaad, bredere vorming. Ik moet zeggen, ik zie wel een verschil, echt lokale Maleisische scholen. Ja, er zit ook heel vaak heel veel religieus onderwijs bij betrokken. Dus heel veel naschoolse educatie richt zich heel erg op de religie. Heel erg op leren van Arabisch, het leren van de Koran, het leren van alle religieuze studies in de islam. En als je naar internationale scholen kijkt, ja, daar is ontzettend veel aandacht op verbreding. Hè. Dus er worden altijd vakken aangeboden als drama of arts and crafts. En dat zijn allemaal programma's die kinderen kunnen volgen nadat ze eigenlijk hun gewone schooluren hebben gedaan. Ja, dus daar is heel veel aandacht voor. En er worden ook heel veel experts voor ingevlogen vaak om mooi, dat soort vakken te geven. Wel bijzonder dat zeg maar mensen vanuit de hele wereld naar Brunei worden gehaald om naar les te geven. Dat klinkt inderdaad als gewoon een heel mooie educatie. Dus je krijgt heel breed. Maar ik hoorde ook dat er een soort Nederlands systeem is, toch? Een Nederlandse school. Ja, dat is heel uniek. Het zit natuurlijk op meerdere plekken in de wereld. Maar ja, gezien dat we zo ver weg van huis zijn, er is een officiële Nederlandse school hier. Een NTC, Nederlandse Taal en Cultuur. Dat is ook een volledig Nederlands geaccrediteerde school. En ja, die geven eigenlijk Nederlandse les en Nederlandse vakken. Dus dat gebeurt eigenlijk ook buiten het gewone onderwijs. Dus de kinderen die op die school zitten, die hebben gewoon hun normale school voor de normale uren. En daarnaast, dus bijvoorbeeld het einde van de middag of op bepaalde plekken, wordt er NTC-les gegeven. Er zijn ook twee Nederlandse hele goede leerkrachten die, die eigenlijk groepen hebben. Hè? Dat gaat van 4, 5 jaar oud tot begin tieners. En die proberen dus zo de Nederlandse taal en cultuur bij te spijkeren. In sommige gevallen is het echt helemaal leren vanaf niks af aan. Want die kinderen, bijvoorbeeld mijn eigen kinderen, die hebben nooit in Nederland op school gezeten. Mm. Dus die krijgen het echt van nul af aan. En sommige kinderen die wel lang op Nederlandse school hebben gezeten, die kunnen hier verder worden bijgeschaafd of worden uitgedaagd met andere programma's. Wat grappig, wat mooi. Grappig om te zien dat daar ook helemaal is. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Ik wil je heel erg bedanken, Martin Adema vanuit Brunei. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Fijne dag, Rosa. Dankjewel. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, wat veel mensen eigenlijk niet weten is dat jij een echte Zweedse educatie-expert bent. Wat is jouw connectie met educatie in Zweden? Ja, ik ben inderdaad wel een onderwijsexpert. Ik heb in Nederland heb ik jaren lesgegeven op het gymnasium en op het HBO. En in Zweden ben ik eigenlijk dus altijd de route aan het afleggen. En dan werk ik nou als decaan, zoals dat heet, binnen een onderwijsinstelling. Ja, hoe erg verschilt zeg maar de Nederlandse school met die uit Zweden? Wat verbaasde jou het meest toen je daar begon met werken? Nou, het verbaasde mij in het begin het meeste dat twee grote problemen die er in het Nederlands onderwijs zijn, die zijn er ook in Zweden. Dus dat, daar komt het wel overeen. Ja? We hebben gelukkig geen minister die naar zijn personeel schreeuwt, dat niet. Okay. Maar ook hier zeggen ze dat er een lerarentekort is. En eigenlijk is dat niet helemaal waar. Als je kijkt hoeveel mensen er afstuderen per jaar, zijn er op zich genoeg leraren. Maar blijkbaar weet de schoolleiding die mensen niet te behouden en gaan die mensen bij de IKEA werken of bij de McDonald's en vinden ze dat een fijnere en veiligere omgeving om te werken dan de school. Maar waar heeft dat dan mee te maken? Ligt dat dan aan hoeveel wordt betaald of hoe onveilig kan het voelen op een school? Ja, ik weet het niet precies, het verschil denk ik. Maar ik denk inderdaad dat er enerzijds de schoolleiding blijkbaar geen veilige werkomgeving weet te creëren, net als in Nederland. Ja. Het tweede probleem is de onderwijskundige. Onderwijskundige. Net als in Nederland komt er ieder jaar komt er wel een onderwijskundige voorbij die zegt dat het onderwijs anders moet. En dat moeten ze ook zeggen, want anders hoeven ze niet meer te bestaan. Als een onderwijskundige zegt van nou, het onderwijs is goed, dan hebben ze niks meer te zeggen. Dus ja. Om zichzelf in stand te houden, moeten ze altijd kritiek leveren op scholen en op leraren. Kijk, en dat ik hoor alles, bij alles aan jou dat niet helemaal is waar je iets. Daar ben je niet mee eens in ieder geval. Nou ja, ze dragen weinig bij aan het geheel, naar mijn mening. Hm. Toch zijn de scholen in Zweden toch een stuk anders dan in Nederland. Zo, wat heel bijzonder is dat je van je 7e tot je 16e op de lagere school zit. Hoe steekt dat dan in elkaar? Want wij zijn natuurlijk tot groep 8. Daarna ga je naar de middelbare school. Dan heb je MAVO, VMIO, HAVO en VWO. Is dat vergelijkbaar in Zweden? Ken je daar die niveauverschillen ook? Nee, in Zweden is het anders ingericht. De lagere school die bestaat inderdaad van 7 tot en met 16 jaar. En na je 16e ga je of een beroepsopleiding volgen of een hogeschoolvoorbereidende opleiding volgen. En beide worden gegeven aan een gymnasium. Het gymnasium. Dus dat is een groot verschil met Nederland. Ja, hoe is het dan dat zeg maar jongeren met vrij grote verschillen in hun hoe zij leren, dat ze die bij elkaar zetten? Hoe gaat dat? Ja, dat gaat over het algemeen. Tot en met 12 jaar gaat dat erg goed. Ze leren van elkaar, ze zijn lief voor elkaar. Maar zodra de puberteit erin bij komt kijken, dus 13 tot en met 16... zijn de meeste Zweden en ook de meeste Nederlanders die in Zweden onderwijs geven, die zijn dan toch minder enthousiast. Want ja, het is een uitdaging om een klas te hebben waar, ja, zeg maar, de barbaren zitten die rauw vlees eten als ontbijt. En de hele gestudeerde kinderen die graag arts willen worden. Dat zijn hele grote verschillen. Zo denk ik een flik aangedikt ook wel, als ik dat zo hoor. En dan, maar hoe zit het dan? Wat voor vakken volg je allemaal tijdens die jaren dat je op die lagere school zit? Ja, op de Grundskolan, zoals het heet, volg je 16 vakken. Hm. En om naar een beroepsopleiding te mogen, moet je 8 van de 16 vakken voldoende halen en de rest niet. Oh, dat is maar de helft. Eigenlijk de helft, maar ieder vak staat voor een aantal punten. En om op een vervolgopleiding binnen te komen, moet je weer wel een bepaald aantal punten hebben. En een A, het hoogste cijfer, dat geeft 20 punten. Een E, dat is zeg maar de 6 min, die geeft 10 punten. En de eis van de punten, die is per jaar, per regio, per opleiding verschillend. Dus okay. Dat is altijd spannend. Maar dat lijkt me heel ingewikkeld als het overal in het land zo anders is. Hoe kun je dan een soort van een uniforme land hebben met dezelfde soort educatie daarin? Nou, de scholen zelf die geven wel hetzelfde soort onderwijs. Dat staat allemaal vastgelegd in de wet. Maar ze kijken inderdaad regionaal naar de arbeidsmarkt en het aantal leerlingen dat er wil komen. En goed scoren. Dus stel dat je verpleegkundeopleiding wil doen, dan zijn de eisen daar iets minder streng, want ze springen op dit moment voor verplegend personeel. Okay. Stel dat je automonteur wil worden, wat heel veel jongetjes willen, dan zijn er misschien 50 plaatsen en 80 die het willen. En ze pakken gewoon de 30 beste. Dus de selectie is aan de poort. Ja, precies. Dus het is een beetje aanbod. Bijna een soort economisch systeem wordt het eigenlijk. Als ik het zo... Ja, eigenlijk wel. Je bent ook veel bezig met die kinderen om te kijken hoeveel punten heb je, hoeveel punten ga je halen en wat is er mogelijk met die punten. Ja. Hoe werkt het eigenlijk in Zweden? Hoe is de cultuur op school? Want ik weet uit mijn middelbare schooltijd dat, ja, je had altijd mensen die niet heel veel deden. Was geen motivatie. Hoe staan de Zweedse studenten daarin? In Zweden is het eigenlijk precies hetzelfde. Het verschil is wel, denk ik, dat in Zweden, omdat er ook weinig gemotiveerd wordt, dat de kinderen die echt doorstuderen, die zitten ook daar waar ze willen. Hmm. Dus als je kijkt naar een vervolgopleiding voor een leraaropleiding of voor een wetenschappelijke opleiding, die kinderen die zijn er meestal wel op eigen kracht gekomen. Dus die... Ja. Die lukt dat ook wel. En in Nederland was mijn ervaring iets anders. Dan zag je toch ook veel studenten die met de zweep en studiecoaches door het VWO waren geduwd. Mm-hmm. Ja. Daar konden ze het niet meer, want dan moesten ze het zelf doen. Nee. Hoe vind je het eigenlijk, als je nu kijkt, jij zit heel lang in het onderwijs, nu ook in Zweden. Als je het vergelijkt dat wij die niveaus hier hebben, in Nederland, werkt dat wel of niet goed volgens jou? Ik denk dat er kinderen zijn voor wie het heel goed werkt. En er zijn ook kinderen voor wie het niet goed werkt. Het nadeel van die vroege differentiatie in Nederland vind ik eigenlijk dat de late bloeier, die bestaat eigenlijk niet meer. Hè. Die wordt al gelijk naar een beroepsopleiding geduwd. En moet vandaar de lange weg van het diploma stapelen kiezen. Ja, precies. Ja, er zijn toch veel mensen die misschien op een 15 of 16e dan een keer die hersenen aan elkaar groeien en dat ze dan in één keer snappen. Ja. Ja, dus tijd, zeg maar. Ja, precies. Dus we moeten eigenlijk meer tijd geven. Nu wordt de CITO-toets wordt hier eigenlijk op dit moment weer afgeschaft. Hoe kijk je daarnaar? Ja, de CITO was eigenlijk een van origine was het een meetinstrument om de leraar wat houvast te geven van zijn eigen indruk. Mm. En dat is eigenlijk in die afgelopen decennia is dat een beetje omgedraaid. Hè. De CITO besliste. Ja. De leraar had nog weinig te zeggen. En ik denk dat het wel goed is als het weer teruggaat. In Zweden wordt er ook geen CITO afgenomen. Er wordt een nationaal proef afgenomen. En dat wordt er voor 3 vakken afgenomen. Wiskunde, Engels en Zweeds. Ja. Soms nog een 4e vak, maar dat is het. Oké, en waar wordt dat dan voor gebruikt, die toets? Die toets wordt wel mede gebruikt voor het eindcijfer, zo gezegd. Ja. Maar voor de andere vakken, er staat glashelder op schoolwerken, op de website, staat exact wat de kinderen moeten kunnen en wat ze gedaan moeten hebben voor een bepaald cijfer. Oké, dat klinkt eigenlijk als een heel duidelijk systeem als ik dat hoor. Ja, het systeem is glashelder, het is heel duidelijk. Het is alleen inderdaad die groep van 13 tot 16 waar nog alle niveaus bij elkaar zitten. Ja. Daar zou iets meer differentiatie mogen zijn, maar dat hoeven er geen... hoeveel heb je er in Nederland? Gymnasium, ateneum, VWO, HAVO. Genoeg. VWO, nog 4 en de MAVO, dus heb je er een stuk of 11. Ja. Dat is ook weer iets te fanatiek, denk ik. Ja, precies. Nou, we doen het in ieder geval nergens nog helemaal perfect. Misschien komt dat nog wel. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je een hele fijne nacht. Fijne nacht, Rosa. Dankjewel. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi Rosa, Wilma hier met het laatste nieuws uit Zuid-Afrika. Nou, er is hier een hoop te doen over Thabo Bester. Ik heb er al eens eerder over verteld. Dat is een veroordeelde crimineel die diverse vrouwen heeft verkracht nadat hij contact met ze had gelegd op Facebook. Er is ook bewijs dat hij een van die vrouwen heeft vermoord. En die Thabo ontsnapte een jaar geleden uit de gevangenis in Zuid-Afrika doordat hij zijn eigen dood had weten te faken. Hij is bijna een jaar lang op vrije voeten gebleven, maar nu is hij toch opgepakt in Tanzania en hij is ook daadwerkelijk uitgeleverd aan Zuid-Afrika. Ze zeiden dat hij geen Zuid-Afrikaans paspoort bij zich had toen hij werd opgepakt, maar ze konden hem gelukkig wel identificeren aan de hand van een DNA-test. En zijn biologische moeder heeft daaraan meegewerkt, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Het verhaal van Bester houdt heel Zuid-Afrika bezig. Wordt ook trouwens in andere landen met belangstelling gevolgd. Want het legt weer eens, ja, eigenlijk bloot wat voor gaten er zitten in de Zuid-Afrikaanse justitie- en veiligheidsorganisatie. Er is inmiddels meer informatie gekomen hoe hij destijds nou wist te ontsnappen. Hij heeft dus een supervisor van het beveiligingsbedrijf G4S omgekocht voor zo'n 7.500 euro. En die supervisor heeft Bester geholpen een lijk in zijn gevangeniscel te smokkelen en dat in brand te steken. Hij heeft Bester ook een bewakingsuniform van G4S geleverd, waardoor hij dus eigenlijk zonder problemen de gevangenis uit kon lopen. Maar deze supervisor is niet de enige. Er zijn nog 6 andere mensen opgepakt en ze verwachten nog meer arrestaties. Momenteel loopt de rechtszaak, dus we zijn benieuwd wat er nou eigenlijk naar voren komt. Of er ook hooggeplaatste mensen bij betrokken zijn misschien. Nou, en dan nog een heel sappig bericht. De Zuid-Afrikanen, althans een aantal ervan, die vragen het Verenigd Koninkrijk om een diamant terug te geven. Een diamant die verwerkt is in de koninklijke scepter van King Charles. Nou, het is niet zomaar een diamant. Het gaat hier om de Star of Africa. De grootste diamant ter wereld. 530 karaat maar liefst. Nou, is dat, ja, dat is natuurlijk een heel abstract 530 karaat, een abstract gegeven. Maar om je een idee te geven, dat is ongeveer de grootte van de vuist van een volwassen man. Nou, die diamant werd gevonden in Zuid-Afrika in 1905. 2 jaar later werd hij door de koloniale regering van het land, dat stond toen destijds onder Britse heerschappij, geschonken aan de Britse monarchie. En sinds die tijd is het dus ook in handen van de Britse monarchie. Nu is het tegenwoordig een hot topic dat er kunstwerken en kunstvoorwerpen die tijdens de koloniale tijd zijn geplunderd terug moeten naar het land van oorsprong. En een advocaat en activist in Johannesburg, Mutuzo Kabanga, is nu een petitie gestart met als doel de diamant terug te krijgen. Hij zegt, de diamant moet naar Zuid-Afrika komen. Het is een teken van onze trots, ons erfgoed en onze cultuur. Maar ja, hij heeft pas 8000 handtekeningen verzameld. Dus of dat genoeg is voor Charles om te zeggen, nou, weet je wat, hier heb je dat ding terug, dat is nog afwachten geblazen, maar ik blijf het volgen. Nou, dat was het weer voor deze week. Tot ziens, Rosa. Dag. Hi, Rosa. Goedenacht vanuit Beirut. Hier het nieuws vanuit Libanon. Het grote nieuws is de presidentsverkiezingen die op de... het parlement gaat dus een nieuwe president verkiezen. Hebben we het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. Het staat nu voor 6 juni gepland dat het parlement op de nieuwe president gaat stemmen. Wat er nog meer aan de hand is, het is wat minder positief nieuws, is dat Syrië nu officieel veilig verklaard is door een heleboel landen. Dus dat betekent dat heel veel van de Syrische vluchtelingen die hier zich ophouden, ofwel in de BK-vallei, ofwel in Beirut, ofwel in het zuiden van Libanon, die gaan allemaal met harde hand teruggestuurd worden naar naar Syrië. En Mikati, de caretaker premier, die heeft nu nog een keer gezegd, die heeft nu aan Saudi-Arabië gevraagd dat ze niet kunnen helpen met die Syriërs terugsturen. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want voor die Syriërs is het nog helemaal niet veilig. Want zij hebben namelijk, ze zijn het land ontvlucht omdat ze niet goed met het Assad-regime overweg kunnen. Of omdat ze gezocht zijn. Of omdat ze niet in het leger willen vechten van Assad. Omdat ze dan op hun eigen burgers moeten schieten. Dus voor de meeste Syrische vluchtelingen hier, als het veilig voor ze was geweest, dan waren ze zelf al wel teruggegaan. Want die mensen willen hier natuurlijk liever ook niet zijn. Maar die worden nu dus met harde hand bij elkaar gezameld en teruggestuurd. Dus dat is wel een sentiment dat je heel erg gevoelt op straat ook. Ook onder mijn Syrische vrienden. Die zitten een beetje van, ja, goh, dit is eigenlijk, weet je, het is nu of nooit. We moeten nu naar Europa gaan vluchten. Want anders dan worden we teruggestuurd. En wie weet wat ons gebeurt als we teruggestuurd worden naar Syrië. Ja, dat is het eigenlijk. Hele fijne nacht. Hey Rosa, met Marieke vanaf Dominica. Alvast een hele fijne uitzending gewenst. Wat is het nieuws op Dominica op dit moment? Nou, om te beginnen een hittegolf die al weken duurt. Het is echt ongelooflijk warm. En op 1 juni begint het orkaanseizoen, dus dat belooft niet veel goeds. We wachten af. Ik zag laatst een afbeelding dat de Atlantische Oceaan nu al warmer is dan ooit in elke maand mei hiervoor. Dus we hebben geen idee wat het brengt. Zorgen dat we goed voorbereid zijn. Daarnaast zijn er ontzettend veel muggen. En dat is enorm irritant. Iedereen klaagt erover, niet alleen ik, maar ook de lokale bevolking. Dus ja, ze zeggen dat die hittegolf voorlopig nog wel even aanhoudt. Dus het blijft zweten. Maar goed, dat is wat het is. Daarnaast is er een, volgens mij een maand of twee geleden, een Amerikaan die hier al anderhalf jaar woont met zijn gezin, gearresteerd met zijn vrouw en zijn vier kinderen, waarvan drie kinderen minderjarig. Omdat hij wapens en munitie in huis had. Uiteindelijk is de aanklacht tegen zijn minderjarige kinderen sowieso teniet gedaan. Die mochten weer terug naar huis en ook tegen zijn vrouw en zijn minderjarige dochter. Hij was de enige die aangeklaagd werd. Heeft voor de rechter gestaan, moest een boete betalen van 25.000 East Caribbean dollars. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Toen werd hij vrijgelaten. Vervolgens heeft hij een enkeltje naar Barbados geboekt, omdat daar de dichtstbijzijnde Amerikaanse ambassade is. En is hij op het vliegveld hier op Dominica, voordat hij aan boord van het vliegtuig kon stappen, gearresteerd. Het was in het begin helemaal niet duidelijk waarom. De douane heeft hem gearresteerd, dus het zal iets met invoeren te maken hebben. Ik dacht meteen al, hoe komt iemand aan zoveel wapens en munitie op ons kleine eilandje? Dat kan je echt niet in een koffer vanaf een vliegveld van een ander land te meebrengen. Dus dat vond ik al raar. Maar goed, het is nog steeds niet duidelijk. Hij zit nog altijd in de gevangenis. Heel bizar verhaal. Voordat hij gearresteerd werd, ging er al een verhaal rond dat hij zich had aangemeld als vrijwilliger bij een non-profit hier op het eiland. En die non-profit merkte dat hij opeens dingen voor hen ging regelen en deed alsof hij in de raad van bestuur zat. En dat was helemaal niet zo, dus dat was wel een raar verhaal. Hij is hier als, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, een missionary. Dat schijnt heel Amerikaans te zijn, dat mensen met hun hele gezin naar een ander land gaan om hen te bekeren. Ik heb geen idee waarom, want 101% van de bevolking, van de lokale bevolking hier is al heel gelovig. Dus al met al een heel bizar verhaal. En ik ben erg benieuwd hoe het allemaal af zal lopen. Afgelopen week stond er een heel verhaal in de lokale krant van zijn vrouw over het feit dat het echt zo'n geweldige man was en dat ze niet snapte wat er allemaal aan de hand was. En ik snap dat je je man verdedigt, maar hallo, er zijn pistolen, munitie en wapens gevonden in je huis. Goed, tot zover het nieuws vanaf Dominica. Groetjes. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Met Elvis Presley zijn we alweer aan het einde gekomen van de Wereld van Bienen Varen van deze week. Dankjewel en hopelijk zie ik jullie volgende week weer. NPO Radio 1.